Welkom bij OVT. Met vandaag de toenemende verliezen op het slagveld in Oekraïne verandert ook de Russische oorlogstaal met de toenemende verliezen. De strijd draait nu niet meer om nazi's, maar om satanisten. Het is een religieuze strijd geworden tussen goed en kwaad. Waar komt dat idee vandaan en hoe wordt het door Poetin nu ingezet? Ja, en de Libelle en de Margriet lijken misschien ooit wat truttige damesbladen te zijn geweest met, maar naast breipatronen werden er ook emancipatoire thema's inbesproken. Dat staat in het boek Je beste vriendin, Libelle en Margriet als venster op de wereld. En dat boek gaan we straks bespreken met de schrijfster. En in het tweede uur is Nadia Bourras hier met een stapel boeken. Heeft John Jansen van Galen een column en zenden we een documentaire uit over een experimenteel radioprogramma uit de jaren 70. Waar journalisten een jaar lang verslag deden vanuit één straat. De JJA Gouverneurstraat in Dordrecht. Wat dat opleverde destijds is te horen in Het Spoor Terug tegen 11:30. Maar we gaan nu eerst naar Qatar, want vandaag begint dan eindelijk het WK voetbal. Een discutabel WK, want de vraag of sport en politiek wel te scheiden zijn lijkt urgenter dan ooit. Op welke manieren kwam die vraag eerder naar voren in de sportgeschiedenis en hebben we er iets van geleerd of vervallen we steeds in dezelfde fouten? Te gast is journalist en schrijver Arend Hulshof, die voor Trouw een achtdelige serie schreef over sport en mensenrechten. Welkom. Dankjewel. In 2013 reageerde bondscoach Louis van Gaal, toen ook bondscoach, op Qatar als gastland voor het WK met belachelijk. En hij noemde het een verkeerd landje. Dat klinkt als kritische woorden toen al. Hij was ook heel kritisch, maar hij was vooral kritisch, niet zozeer kritisch over de mensenrechten schendingen, over de uitbuiting van arbeiders. Daar waren toen wel al berichten over, maar hij trok dat zelfs in twijfel, wat heel pijnlijk was. Maar hij was vooral kritisch dat hij vond dat Qatar geen voetballand was. Hij vond niet dat zo'n klein landje zonder voetbalgeschiedenis een WK zou moeten organiseren. En hij vond dat het er veel te warm was, zeker in de zomermaanden. En om die reden is het ook verplaatst naar december en november. Ja, heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Het is geen voetballandje. Hoewel ze natuurlijk al dit soort kleine Arabische landen de hele grote voetbalclubs in de wereld aan het opkopen zijn. Hè? Dus, maar goed, dat is een zijlijntje. Vanuit de sportwereld wordt altijd benadrukt, sport en politiek moet je gescheiden houden. Sport is apolitiek. En toch komen ze degelijk en heel vaak met elkaar in conflict als je naar de geschiedenis kijkt. Dat begint eigenlijk al lang geleden, 100 jaar geleden bijna, bij de Zomerspelen in 1920. Wat was daar aan de hand? Ja, ruim 100 jaar. En misschien ook wel daarvoor nog wel. Maar na in 1920, de Eerste Wereldoorlog was net voorbij. Dus dit waren de eerste zomerspelen na de Eerste Wereldoorlog. En in Antwerpen, België. En de verliezende partijen van die Eerste Wereldoorlog, die mochten niet deelnemen, de atleten uit die landen. Dus even kijken, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Turkije. En je ziet eigenlijk dat daarna, dat die argumenten heel opportunistisch worden ingezet. Dus als het zo uitkomt, zijn politiek en sport moeten gescheiden blijven. Maar als het niet zo uitkomt, dan of als het opeens te ver gaat, dan Want het is dus zo, als het onszelf raakt, zeg maar, dus dat principe van, hè, als er een oorlog is geweest en we zijn daar nog wraakzuchtig over of boos over, dan kunnen we wel ingrijpen. Of dan kunnen we zeggen van, jullie mogen niet meedoen. Zie je dat op andere manieren in de geschiedenis ook terug? Zijn er meer voorbeelden? Zeker, ja. Heel recent zie je dat alles wat Russisch is sinds de inval in Oekraïne in de sportwereld gecanceld wordt, zou je kunnen zeggen. Heel modern. Rusland mag niet deelnemen aan dit WK. Russen mogen niet deelnemen aan Wimbledon. Alle toernooien in Rusland zijn geschrapt. Je zag het ook al na de Tweede Wereldoorlog. Toen mochten de verliezende partijen, Japan en Duitsland, mochten geen atleten afvaardigen. Dus ja, je ziet dat op het moment dat het Westen raakt, dan is er stront aan de knik. Ja, maar dan heb je dus natuurlijk die beroemde spelen in 1936 in Nazi-Duitsland voor de oorlog. Daar deden we weer alsof er niets aan de hand was. Eigenlijk. Ja. Of wilden we het niet weten dat er iets aan de hand was? Nou, er was wel enige spanning over. Vlak voor de oorlog was er ook wel discussie over. Er is toen in 33, dus 3 jaar van tevoren, een vergadering belegd met het IOC en de Duitsers. Dat was wel spannend. Maar de Duitsers zeiden toen vrij snel, Joodse atleten mogen meedoen. En daarmee hadden ze eigenlijk de angel eruit en was iedereen opgelucht en konden die spelen doorgaan. En keken we daar ook, zeg maar, was de heersende opinie ook wel van, ja, sport en politiek zijn gescheiden, dus we moeten dit toernooi moet door blijven gaan. En was er niemand die zich verzette dan? Sporters bijvoorbeeld, deden die allemaal braaf mee? Nee, er waren enkele sporters die niet braaf meededen. Die gingen boycotten. Je had de Joodse bokser Ben Bril uit Amsterdam. Die was eerder in Duitsland geweest, had gezien hoe het land met de Joden omging en weigerde daar naartoe te gaan. En je had bijvoorbeeld de socialistische hardloopster Tolien Schuurman. Ook zij wilde niet gaan. En zij werd best wel onder druk gezet door de Atletiek Unie. Die stuurde de hoge heren werden naar haar thuis gestuurd omdat zij medaillekansen had. Maar zij bleef volharden en zij kreeg ook boze fan haatmail. Wat nu allemaal via Twitter gaat, kreeg zij toen per post. Maar was zij een Nederlandse loopster? Ja, zij kwam uit Twente. En welke afstanden? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh jee, had ik het maar niet gevraagd. Nou, je mag het vragen. Ja, een sprinter of een hardloopster of een atleet. Ja, want er waren dus toen wel sporters die zich verzetten. Je zag daar wel ook al het eerste fenomeen van wat we nu sportwashing noemen eigenlijk. Waren zij zich daar dan bewust van? Van dat idee van oké, een land kan zich dus mooi presenteren, doen alsof er niks aan de hand is. Nou, zij wel. Of zij wilde daar in ieder geval, ik weet niet, de term sportswashing zal toen nog niet bestaan hebben, maar zij wilde daar niets mee te maken hebben. Andere sporters gingen wel. Je had de Nederlandse zwemster Rie Mastenbroek. Die won 3 keer goud en zilver. En werd in Nederland echt bejubeld als een groot atlete. Na de oorlog daarentegen werd ze, want toen, sindsdien keken we heel anders tegen die Spelen van 36 aan. Toen werd ze weggezet als het meisje dat voor Hitler zwom. Het was nog steeds een van de meest succesvolle atleten ooit zijn op de Spelen. En dat sporters, in Nederland. En dat sporters zichzelf presenteren als zijnde in verzet tijdens zo'n groot evenement. Dat gebeurt ook in 1968 met het beroemde voorbeeld, noem even wat dat was. En dan gebeurt er ook iets daarna. Hè? Ja, twee Afro-Amerikaanse sprinters, daar weet ik de afstand wel. Op de 100 meter wonnen Tommy Smith, die won goud. En in 68 in Mexico. En John Carlos, die won brons. En zij maakten op dat, het was 1968, dus een roerige tijd, maakten op het podium, balden ze hun vuist en maakten ze een Black Power teken. Nou, dat werd hen allerminst in dank afgenomen. Ze werden de dag erna uit het Olympische dorp gezet. En sindsdien is het ook verboden voor Olympiërs om een statement te maken. Dus daarna zien we eigenlijk nauwelijks meer sporters die zich die in opstand komen of die dat kunnen laten zien. Nou ja, op de Olympische Spelen is het verboden. Je had nog wel de Nederlandse snowboardster Cheryl Maas. Maar die was zich niet bewust van deze regels. Het schijnt dat die sporters een heel dik handboek met allemaal regels krijgen. Maar die maakte na haar run, zwaaide ze met haar regenbooghandschoenen naar de camera. En er was veel commotie over een anti-homo-wet in Rusland. En toen werd iedereen ook heel zenuwachtig. En heeft de chef de mission van Nederland heeft toen heel hard geroepen tegen iedereen van dat het helemaal geen politiek statement was en dat ze gewoon vrolijk zwaaiden. En dat ze er verder niks mee bedoelden. Dat deed ze wel. Maar ze had een boete van €50.000 kunnen krijgen. Zoals ze zelf zei, die heb ik toch niet. En ze zou ook het dorp uit zijn gezet. Nu zei je ook van het komt ook door de toenemende professionalisering dat sporters eigenlijk gewoon die leven hier zo naartoe. Dat zouden we eigenlijk niet meer ook moeten aanrekenen dat ze niet in verzet komen. Dat was vroeger natuurlijk anders. Ik denk wel dat als je je hele leven lang dag in dag uit traint voor zo'n toernooi. Ja, dan is het heel moeilijk om te zeggen, daar ga ik niet heen. Terwijl in de vroegere tijden, als het gewoon, je deed het erbij. Dan is dat misschien iets makkelijker. Ja, ik weet ook niet of je het de sporters inderdaad moet vragen. Maar laten we even proberen te kijken wat er nou eigenlijk in grote lijnen gebeurt. We hebben gezien dat als het ene land de vijand is van de andere in oorlogstijden, dan is het duidelijk, dan wordt er geboycott en zo meer. De grote kwestie waar het nu steeds om gaat is mensenrechten. Altijd gaat het over mensenrechten. Hoe gaat men in dat land waar men het organiseert met mensenrechten om? Dan is een belangrijk moment wellicht 1978, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, bloed aan de paal. Protest, we moeten boycotten. Is dat een keerpuntmoment? En wat? Het is zeker een keerpuntmoment in de zin van dat het opeens de roep om een boycott er ineens was. En dat ik weet niet of dat in 36 ook wel, zal er in mindere mate ook wel de roep om boycott zijn geweest. Er zijn toen twee sporters geweest die dus vanuit Nederland boycotten. Maar het was wel ook de tijdgeest dat er steeds meer mensen solidariteit toonden. Met name met die regimes in Latijns-Amerika, Chili ook en Argentinië inderdaad. En dat er dus veel mensen vonden dat dat inderdaad niet kon. En dat er dus op die manier ook naar gekeken werd. Ja, van... Het gaat hier om Videla met een soort fascistisch regime in Argentinië. Ja. En dan zeggen onze Freek en Bram boycotten die handel. Ja. En heeft dat dan geen verdere uitstraling in de rest? Is dit, jij zegt het is misschien geen keermoment, maar wat gebeurt er daarna met belangrijke spelen? Hoe komt die discussie dan steeds terug over mensenrechten? Die discussie komt steeds terug. Kun je daar voorbeelden van geven? Nou ja, twee jaar later al, in 1980, waren de Olympische Spelen in Moskou. Moskou was sowieso de Sovjet-Unie. En daar werden natuurlijk heel veel mensenrechten schendingen geschonden. Maar de directe aanleiding was dat Moskou had Afghanistan binnengevallen. En vervolgens riep Jimmy Carter namens de Verenigde Staten op dat landen die spelen moesten boycotten. Maar dan gaat het weer om oorlog. Hè? Dan gaat het niet om mensenrechten, dan gaat het eindelijk gewoon om oorlog. Ja, maar een groot verschil. En dat is ook echt wel een keerpunt geweest door Jimmy Carter ingezet. Dat het Amerikaanse buitenlandbeleid steeds meer om mensenrechten ging. Dus ze zeiden niet, we moeten de vijand Sovjet-Unie boycotten. Nee, we moeten de slachtoffers in Afghanistan helpen en om die reden het boycotten. Dus het was wel degelijk dat het meer om mensenrechten ging. Maar ja, daarna heb je weer heel lang gebeurd eigenlijk helemaal niks. En horen we niks. En gaat alles gewoon weer door. Wat is dan recent eigenlijk een punt waar weer een soort nieuw bewustzijn ontstaat? Ja, ik weet niet nieuw bewustzijn, maar ik denk dat de eerste... daarna waren er ook spelen in relatief veilige landen, zou ik maar zeggen. Australië, Spanje, Griekenland, kan ik me herinneren. En in 2008 zijn er spelen in China. Ook zo'n totalitair regime waar je eigenlijk geen spelen zou moeten houden wellicht. Interessant is dat China zelf een belofte had gemaakt toen ze die spelen toegekend kregen. En zeiden, wij gaan met het krijgen van deze Olympische Spelen zal de mensenrechten situatie in China verbeteren. Die belofte is niet nagekomen, volstrekt niet. Maar goed, toen kwam wel weer die discussie heel erg op. Moet je daar wel heen gaan? Moet je China aan die belofte houden? Maar we hebben daar dus gezien dat allemaal niet is uitgepakt zoals het was beloofd. Daarin wordt eigenlijk dan ook wel gewoon toegegeven van sport en politiek of maatschappij zijn geen eilanden. Want er wordt wel degelijk die belofte van mensenrechten om die te verbeteren aangekoppeld. Dus... Dat deden de Chinezen, ja. Maar daarna, toen eenmaal bleek dat de Chinezen zich daar duidelijk niet aan gingen houden, toen kwam toch echt wel heel duidelijk weer dat geluid terug vanuit het IOC, vanuit sportbonden, et cetera. Die zeiden allemaal weer gewoon, ja, we moeten sport en politiek gescheiden houden en we moeten dit prachtige toernooi niet vervuilen met kwesties als mensenrechten. Dus is het nou zo dat als je hebt in 8 artikelen de ontwikkelingen bekeken, is het nou zo dat, laten we zeggen, in de maatschappij het besef sport en politiek zijn niet te scheiden toeneemt en dat de bobo's van de bonden eigenlijk daar niet aan willen? Is dat een ontwikkeling die we kunnen zien? Nou, niet aan willen. Het interessante is dat eigenlijk in 2014 de grote sportbonden FIFA en het IOC, FIFA van het WK en het IOC, eigenlijk een draai lijken te maken. Vanaf dat moment zeggen zij toe, in min of meerdere mate, van we willen de nieuwe steden houden aan mensenrechten. Of we gaan mensenrechten voorwaarden stellen aan de gastlanden of aan de gaststeden van die Olympische Spelen. Of ze zich daaraan houden, is de tweede. Ja, maar wat is dat waard dan? Nou ja, wat is het waard? Er wordt in ieder geval over gepraat. Ik bedoel, als je dat als voorwaarde stelt, dan kan je niet later zeggen, ja, maar we moeten het gescheiden houden. Dat maakt het al ingewikkelder. Wat het waard is, ja, dat zal nog moeten blijken. Precies, is dat dan vastgesteld? Je zei het net. Ja, uit mijn hoofd, 2014-2015. Nou, toen was Qatar dan al toegezegd. En, ja, toen was... en hoe kan het dan dat bijvoorbeeld nu afgelopen jaar de winterspelen in Peking geen woord aanbesteed over het algemeen? Dat dat een regime is wat mensen vermoord, Oeigoeren. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou ja, het IOC heeft inderdaad, dat is heel pijnlijk, dat ze China na dat debacle van 2008, zou je kunnen zeggen, ook nog eens de winterspelen toekennen. De eerste stad die zowel de winter- als de zomerspelen kreeg. Tegelijkertijd worden die... en het IOC heeft dat inderdaad ingesteld, maar al die voorwaarden gelden pas voor alle steden na... Dus eigenlijk vanaf nu. Dus vanaf nu wordt dat geldend. Want ze wilden de Chinezen duidelijk geen strobreed in de weg leggen. Oké, en Qatar valt er ook nog buiten. Qatar valt daar ook nog buiten. Ik durf overigens niet te zeggen dat we hiermee... ik sluit niet uit dat China... Er hebben 12 Chinese steden interesse getoond in de zomerspelen van 36. 100 jaar na die spelen in Berlijn. Ik sluit niet uit dat ze die zullen krijgen. En dat er dan met wat halfslachtige middelen... Dat ze wel onder die voorwaarden uitkomen. Ik bedoel, die zijn wel zo opgesteld dat er wel ruimte is voor vrije interpretatie. Ja. Dus maar in die zin is het wel een verbetering, denk jij, ten opzichte van 2008... waar een soort van vage belofte kwam van ja. Verbetering... dat er in ieder geval iets op papier staat. Er staat iets op papier en je ziet dus dat ze wel onder de indruk zijn... onder druk raken van de maatschappij, van het publiek... en misschien ook nog wel van sponsors. Je ziet nu ook dat Coca-Cola in Qatar vrij kritisch is. En dat er dus, ja, ik sluit niet uit dat dit de laatste zijn, maar ook bij de volgende. Ik bedoel, in 2030 zouden de Zuid-WK zomaar naar Saoedi-Arabië en Egypte kunnen gaan. Die hebben al interesse getoond, moeten we niet gek opkijken. Maar dan zal er opnieuw veel ophef ontstaan. En misschien dat dan zal leiden op langere termijn voor wel verandering. Zeg toch ik hoopvol. Enig optimisme van Arend Hulshoff. Hartelijk dank. De serie over mensenrechten en sport is terug te lezen in Trouw. Dankjewel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, we gaan doorpraten over Qatar, waar vandaag dus dat WK begint. En waar zoveel om te doen is. Maar ondanks de aandacht blijft Qatar voor veel mensen in vergaals woorden een vreemd landje waar we eigenlijk maar weinig over weten. Gelukkig is journalist Jan Keulen hier, die Qatar 3 jaar van binnenuit meemaakte. Deze week verscheen zijn boek De Oorlog van Gisteren, herinneringen van een correspondent. Over zijn correspondentschap in het Midden-Oosten en zijn verblijf in Qatar als directeur van het Doha Center for Media Freedom. Welkom. Ja. Jan, goedemorgen. Ja. Ik had gisteren aan telefoon en toen zei je... is één ding wat in Nederland iedereen fout doet... en dat is het uitspreken van de naam van het land. Wil je één keer nog even aan ons voordoen hoe dat moet? Het is Qatar. Qatar. En niet Qatar. Of, Qatar. Klemtoon op de eerste A. We gaan het proberen. Het is niet een heel moeilijk woord. Ja, we gaan het proberen van twee lettergrepen. Jan, toen jij volg jij dit WK en wat er in Qatar gebeurt... met meer dan gemiddelde interesse? Ja, uiteraard. Ja. Ja. En vind je ook dat er een goed beeld wordt geschetst in de Nederlandse media? Nee, dat vind ik niet. Van Gaals die zei van het is een raar landje of zo, zei je. Mm. Ja. Nou, het is inderdaad het is geen doorsnee land, inderdaad. Of landje, want het is een heel klein land. Eigenlijk het is een one city state, hè. Eén stad en voor de rest is het eigenlijk woestijn. Maar ik vind dat eigenlijk in de Nederlandse media veelal een soort karikatuur wordt getekend. En ja, een hele negatieve karikatuur. En eigenlijk vind ik ook dat de media daarmee hun doel, zeg maar, om zeg maar adequaat te berichten over Qatar, voorbij schieten. En wat zou je dan ten positieve willen rechtzetten? Of is dat... Nou, nee, ik heb niet zoveel behoefte om een heel positief verhaal over Qatar op te hangen. Maar ik vind wel, als je bericht bijvoorbeeld over de situatie van arbeidsrechten... of over de situatie van vrouwen... of over de LHTB-gemeenschap in Qatar... dat je een zo precies mogelijk beeld moet scheppen... en niet met wat eigenlijk neerkomt op een soort vooroordelen... moet gaan werken. En ik kan mij heel goed voor... iedereen heeft waarschijnlijk wel gelezen dat de emir... nogal boos was. En in de berichtgeving komt ook door dat heel veel Qatari boos zijn. Hè? In straatinterviews en zo. Iedereen is boos. Maar eigenlijk geldt dat niet alleen voor Qatar... maar voor een groot deel van de Arabische wereld. Ik ken heel veel mensen. Ik heb heel veel commentaren gelezen... waarin staat van ja... ze hebben een dusdanig negatief beeld van ons geschilderd. Ook als Arabieren. Dat is eigenlijk een soort... de arrogantie druipt ervan af. Maar wat is dan feitelijk onjuist? Als er geconstateerd wordt dat er talloze mensen... er worden getallen van 6.000 genoemd, als ik me niet vergis. 6.500 mensen omgekomen als arbeidsmigrant. Is dat onjuist? Dat is onjuist, ja. Dat en wat zijn die getallen dan volgens jou? Nou ja, kijk, die 6.500, dat cijfer dat is de optelsom van de cijfers die door de ambassades zijn verstrekt van overledenen vanaf het moment dat het WK werd toegewezen aan Qatar tot vorig jaar, dus zeg maar tussen 2010 en 2020. Het is belangrijk om te begrijpen dat in Qatar haast 3 miljoen mensen wonen, waarvan 90% buitenlanders. Dus bijvoorbeeld een hele grote, de grootste bevolkingsgroep zijn mensen uit India. Er zijn meer dan 600.000. Als de mensen overlijden, dan is het de ambassade die alles regelt en ook de sterftecijfers bekend maakt. Wat The Guardian heeft gedaan, is gewoon al die cijfers bij elkaar optellen. En dat betekent dat er zijn overigens veel meer mensen overleden dan die 6.500. Er zijn ongeveer 17.000 mensen overleden. Dat is meer dan 2 keer zoveel. Alleen, dat zijn lang niet allemaal mensen die aan de stadions hebben gebouwd of aan de infrastructuur van het WK. Lang niet. Dat zijn ook, er zijn ongeveer de helft van alle buitenlandse arbeiders, om zo maar even te zeggen, van de buitenlandse werknemers in Qatar, zijn geen low-wage workers. Het zijn mensen die in de IT werken. Het zijn mensen die in de banksector werken. Mensen die in de journalistiek werken. Grote mediasector. Maar zeg je nou, nog los van die cijfers, zeg je nou, zijn er nou wel of niet een behoorlijk aantal mensen omgekomen door slechte, die niet goed behandeld zijn tijdens die bouw? Absoluut zijn er heel veel mensen omgekomen door slechte werkomstandigheden. Dat zeg je, absoluut is dat zo. Het is ook niet zo raar dus dat de pers daarop focust. Dat weet nou ja, je, maar misschien ook omdat wel er aan de andere kant wel hele lage cijfers werden genoemd. Ja, wees wel precies. Wees wel precies. Okay, bijvoorbeeld aan de stadions hebben maar 26.000 mensen gewerkt. Nou ja, dus dan klopt dat alleen al vanuit dat perspectief bekeken. Zou het een bloedbad geweest zijn als het 6.500 daarvan zouden zijn overleden? Je hebt al een interessante positie, want je hebt in Qatar gewoond. Je beschrijft in je boek hoe je als correspondent in het Midden-Oosten de meest heftige dingen meemaakt. Je komt in oorlog terecht, wordt geconfronteerd ook met de beperkingen van persvrijheid, waar je erg voor staat. Dan kom je er terecht in Nederland en krijg je in 2011 een telefoontje: wil je naar Qatar komen om directeur van het Doha Centrum voor mediavrijheid te worden. Wat dacht je? Want je gaf trainingen over persvrijheid. Ja, ik dacht dat het een grap was. Dat iemand mij dus ik geloof het eigenlijk niet. En dan volgen een aantal gesprekken en ik krijg nog meer telefoontjes. En uiteindelijk blijkt het inderdaad zo te zijn dat ze mij graag daar wilden hebben. En waarom dacht je, dat ga ik doen? Want je wist, neem ik aan, een beetje van hoe Qatar zeker in elkaar zat. Tuurlijk, ja. Nou ja, kijk, het werk wat ik de 6 jaren daarvoor had gedaan was werken met Arabische journalisten. Het organiseren van trainingen en trainde trainers van journalisten die jongere journalisten trainen. Het ondersteunen van persvrijheidsorganisaties in de regio. En in al die landen waar ik werkte was een gebrek aan persvrijheid. Er was een gebrek aan democratie. Liepen mensen met lange regenjassen rond, om zo te zeggen. Ik bedoel, inlichtingendiensten enzovoorts die onze activiteiten controleerden. Dus toen ik de kans kreeg om hetzelfde werk te doen, maar dan vanuit een Arabisch land. Ik had echt geen illusies over persvrijheid in Qatar. Maar toen ik die kans kreeg om daar te gaan werken, heb ik dat gedaan. Dat leek me spannend. En dat bleek het ook te zijn. Ja, het heeft niet heel lang geduurd, want het bleek niet houdbaar. Daar komen we zo nog op. Maar ja, je beschrijft Qatar dan als een land met 2 gezichten. Dat is misschien ook wat je met je eerste opmerking bedoelde. Van het is een ingewikkeld landje. Wat zijn die 2 gezichten? Nou ja, het is een autoritair land, uiteraard. Want er is 1 man die praktisch alle macht heeft, en dat is de emir. En in die zin is het natuurlijk, om zo maar te zeggen, een heel erg ouderwets land. Het is ook een heel jong land, sinds 1971 onafhankelijk. Met een enorm snelle ontwikkeling heeft het doorgemaakt. Maar goed, die structuur, die politieke structuren, ja, die zijn van van eeuwen her, om zo te zeggen. En tegelijkertijd is het moderniseert het land in heel snel tempo. En wil het ook bij het Westen horen. Nou ja, als je plaatjes ziet, foto's ziet van Qatar, dan zie je high-rise. Of van de metro bijvoorbeeld. Dan zie je alsof je in een westerse stad bent. En was het ook vanuit die wens van modernisering dat ze dat centrum openen? Want dit werd gefinancierd ook door de emir zelf. Klopt. Hoe zit dat dan? Nou ja, Qatar heeft door allerlei omstandigheden een van de grootste mediabedrijven ter wereld binnen zijn kleine grenzen, namelijk Al Jazeera. Ze hebben ook een hele grote sportzender, BeIN, waar ook duizenden mensen werken en die ook in allerlei landen uitzendt. Dus ze hadden ook en ze hebben ook de ambitie om een media hub te zijn, mediacentrum. En daar hoorde in de perspectief van Sheikha Moussa, dat was de moeder van de huidige emir. Daar hoorde een organisatie bij, een beetje zoals we in Europa Reporters Without Borders hebben. En dat was dan het Doha Center for Media Freedom. Die dus journalisten ondersteunde, die in de verdrukking waren geraakt. Als een soort dienstverleningscentrum zou je kunnen zeggen, voor de journalistiek fungeerde. En dat was het centrum waar ik ben gaan werken. En kun je schetsen waar je tegenaan liep? Want het was dus een centrum voor persvrijheid. Dat was het doel. Maar dat was natuurlijk toch ook uiteindelijk ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Jan, je wordt ontslagen op een gegeven moment. Yes. Er zal een reden voor geweest zijn. Ja, Had dat te maken met dat je niet kon doen wat je wilde als het om persvrijheid ging? Hoe kwam dat? Of was het iets heel persoonlijks? Nee, het was zeker niet persoonlijk. Je moet eigenlijk zo zien dat in Qatar, zoals in elk land, je meer rechtelijken hebt en precieze, conservatieve en meer progressieve mensen. Maakt overigens wel uit of je rechtelijke en precies hebt in een dictatuur of in een vrij land. Zelfs in een dictatuur heb je dat. Natuurlijk. Ja. En ik werd gesteund door de meer progressieve. En niet alleen ik bedoel het Doha Center, werd door die vleugel in de maatschappij en in de media gesteund. En op een gegeven moment kwam er een nieuwe emir, dat is de huidige, Tamim. Een paar maanden voor mijn gedwongen vertrek. En Tamim was voorstander van Qatarisatie. Die vond eigenlijk onzin dat er een Nederlander überhaupt, ik was dan van het mediacentrum, maar die vond dat de rol van de buitenlanders eigenlijk veel te groot was. En die vond eigenlijk ook van aan Al Jazeera hebben we wel genoeg. Kunnen we genoeg soft power aan ontlenen. Dus eigenlijk de politieke steun voor het werk van ons centrum verviel. Daar kwam bij, we waren heel kritisch. Dus er was echt een grote groep in Qatar die had een hekel aan ons. Die vond ons een luis in de pels. Betekende Qatarisatie, zoals jij dat zegt, en eigenlijk ook wat we vroeger met een naarwoord noemden, gelijkschakeling. Dus dat je als pers eigenlijk dat ze zeggen, als we Qatarse mensen er neerzetten, dan hebben we mensen die gewoon netjes doen wat wij willen als machthebbers. Dat zal zeker meespelen. Want de binnenlandse pers, dus niet Al Jazeera, maar gewoon de lokale kranten en radio en televisie, die zijn absoluut niet vrij. Er is geen persvrijheid. En wij waren juist een soort instelling die zat te pushen van maak het wat transparanter. Dus ze wilden dit centrum wel, maar ze wilden het eigenlijk ook niet. Wilden het wel, sommigen wilden het niet. Hoort het centrum ook bij het imagoverbetering? Dat ze zeggen, als wij zo'n centrum hebben, kan niemand zeggen dat wij niet deugen. Dus je per ongeluk door daar te gaan werken en iets in stand houden wat je niet in stand moet willen houden. Nou, nee, ik was helemaal bewust dat dit centrum bijdroeg aan de reputatie van Qatar. En dat ik dus eigenlijk een soort werktuig was voor de soft power van Qatar, was ik me absoluut bewust van. Maar ik dacht van maar ze laten wel ons werk doen. En zolang dat zo is, doe ik gewoon dat werk. En dat vond ik belangrijker. En zoals gezegd, het was eigenlijk een soort politiek spel. Een soort machtsspel wat er gespeeld werd. En dat heeft dat centrum, niet alleen ik, maar eigenlijk verloren. Nadat ik was ontslagen, zijn veel van mijn collega's daar ook vertrokken. En uiteindelijk is het centrum 2 jaar geleden gesloten. Het interessante is dat nu, met de huidige discussie over wat is er nou precies aan de hand in Qatar, en alle buitenlandse journalisten die hier op bezoek komen, dat er ik ben veel in contact met mensen in Qatar, die zeggen, hadden we nu maar dat centrum nog, en ja, een beetje een kritische binnenlandse media, hè, dat zou de geloofwaardigheid opkrikken. Maar goed, dat is dus, zodat er correcte informatie wordt gegeven en ook van binnenuit. Ja. Ja. Goed, hartelijk dank Jan Keulen. Dit is allemaal te lezen. Dit is het laatste hoofdstuk, maar er staan nog veel meer hoofdstukken in over je werk in het Midden-Oosten. Het boek heet De Oorlog van Gisteren. En ga het allemaal lezen. Hartelijk dank voor je komst. Dit is de VPRO. Met Laura Stek en Jos Palm. Niet langer zijn de krachten van de naties, maar die van de duivel aan het werk in Oekraïne. Zo suggereerde Poetin laatst in een toespraak, waar hij ook sprak van puur satanisme vanuit het Westen. Wat drijft Poetin om nu ook de duivel erbij te slepen? Ruslandkenner Hella Rottenberg schreef in NRC dat Rusland een goede reden heeft voor deze nieuwe alternatieve theorie. Ja, en Hella is hier. Goedemorgen, Hella. Goedemorgen. Kun je aan ons uitleggen waar dit over gaat? Waarom sleept Poetin de duivel erbij? Waar gaat het om? Wat wil hij daarmee? Ja, hij haalt de duivel erbij om te zeggen dat het gevecht wordt gevoerd tegen ideeën en perversiteiten die niet bij Rusland horen, maar vanuit het Westen komen en de Russische tradities en waarden ondermijnen. En hij denkt dat nodig te hebben. Hij komt met die duivel aanzetten op een moment dat Rusland sterk aan het verliezen is. Hij zei het op het moment dat in de regio Kharkov de Oekraïnse strijdkrachten grote delen van het bezette gebied wisten te bevrijden. En hij moest daar een antwoord op zien te geven en een impuls geven aan de noodzaak voor het doorzetten van de oorlog. Heeft hij het woord satanisme ook letterlijk gebruikt? Hij heeft het woord satanisme letterlijk gebruikt. En hoe bedoelt hij? Want als je dit, hij gebruikt dit als nieuwe strategie eigenlijk. Hij moet iets anders gaan doen. Blijft het bij een vaag idee of werkt hij het ook uit? Die gedachte hoe die duivel dan precies zou samenwerken met de Oekraïne? Dat laat hij over aan zijn lakeien, zou je kunnen zeggen. Ik dacht toen ik het hoorde, het was in een hele lange tirade, een woeste tirade tegen het Westen, dat hij dat woord satanisme gebruikte. En ik dacht, dat is een losse flodder in die tirade. Maar toen later, in oktober, waren er hooggeplaatste functionarissen die in interviews en in allerlei media dat verhaal van satanisme gingen gebruiken en gingen uitwerken. Dus het was meer dan een losse flodder. Het was een zoektocht naar een idee, naar een ideologie die bij het Russische volk zou kunnen aanslaan. En er wordt ook dus echt gezegd dat machtige Oekraïners lid zouden zijn van de kerk van Satan, verbanden met occulte Amerikaanse secten, dat die er zouden zijn, en dat ultra-orthodoxe Joodse secten er ook mee verbonden zijn. Dat klinkt toch ook een beetje alsof dit weer gelieerd is aan de algehele opkomst van complottheorieën en dergelijke. Is dat zo of zit er ook een typisch Russische kant aan? Het is een samenzweringstheorie. En die samenzweringstheorie die gaat als volgt. In 2014 hebben onder regie van de Verenigde Staten en de Anglo-Saxische wereld is er een staatsgreep gepleegd in Oekraïne. Daarna zijn er of eerder al zijn er allerlei Amerikaanse en Oekraïnse secten actief geworden in niet-orthodoxe secten, niet-Russisch-orthodoxe secten in Oekraïne. Die proberen de Oekraïnse bevolking, en dat lukt heel aardig, af te wenden van het orthodoxe geloof en dus van Rusland. En daarmee wordt Oekraïne klaargemaakt om een anti-Rusland project te zijn. Ja. onder leiding van de Amerikanen. Dat is de samenzweringstheorie. Ja, en waar komt dit dan, als je dieper graaft in de geschiedenis van Rusland... waar komt dit vandaan? Want je noemt nu het woord orthodox al een paar keer. Wat zit hierachter? Ja, de Russisch-orthodoxe kerk is tijdens Poetins regime steeds machtiger geworden. Hij heeft ook sterke banden met het patriarchaat en met een aantal ultra-reactionaire bisschoppen. Onder andere een zekere Tichon Shevkunov, die hele reactionaire, hele gevaarlijke ideeën heeft. En dat schijnt zijn biechtvader te zijn. En die orthodoxe kerk, die heeft... Tenminste de reactionaire delen daarvan, die hebben de gedachte dat de tsaar in 1918 bij een rituele moord om het leven is gebracht. En rituele moord, dat is een code voor Joden die daarachter zaten. Die gedachte die is meegenomen eigenlijk door de witte generaals tegen de Bolsjewieken. Later in de emigratie ook nog heeft dat doorgesudderd. En is weer teruggekomen in Rusland na de omwenteling, nadat het communisme verdwenen was. Die gedachte van de tsaar is vermoord in een rituele moordpartij, dat opent de deur voor de duivel. En als de duivel daarmee wordt de apocalyps in beweging gezet. En dan is iedereen verloren. Alleen zullen de Russen wellicht naar de hemel kunnen. Ja, en dat heeft Poetin ook een keertje gezegd, toen hij het over een kernoorlog had. Na de tsaar was Rusland als Russisch-orthodox land de enige bastion nog tegen die duivel. Om die duivel houden. Dit is een krankzinnig verhaal natuurlijk. In onze westerse ogen het verhaal dat de Satan, dat er een oorlog moet worden gevoerd tegen de Satan, die vanuit het westen tegen Rusland en Oekraïne samenzweert, dat vinden wij een krankzinnig verhaal. Trappen de Russen daarin? Gaat het werken? Of ze daarin trappen, weet ik niet. Maar deze theorie die is naar voren gebracht nadat uit allerlei onderzoeken bleek dat het verhaal dat Oekraïne gedenazificeerd en gedemilitariseerd moest worden niet voldoende aan heeft geslagen om de bevolking tot enthousiasme voor deze oorlog te brengen. En men zoekt eigenlijk naar iets, een aanvulling. Het is niet in plaats van dat verhaal, maar het is een aanvulling op dat verhaal om de bevolking enthousiast te maken en daarachter te krijgen en te overtuigen. Een van de naaste medewerkers van Poetin in het Kremlin, die heeft onlangs gezegd: Rusland heeft nog nooit een oorlog verloren als het volk echt achter een oorlog staat. En dat is de bedoeling van deze idee. Maar en kennen de Russen dan dit verhaal over die moord op de tsaar en dat de poorten naar de duivel? Zeker. Dat zit er dus al in, dus daar maakt hij gebruik van. Zeker, en dat wordt de hele tijd ook gepropageerd door de orthodoxe kerk. In 2018, 100 jaar na de moord op de tsaar, die al een paar keer was onderzocht, want die botten zijn gevonden en die botten zijn herbegraven, is er door de orthodoxe kerk opnieuw een heropening van dat forensisch onderzoek geëist, omdat ze toch wilden laten nakijken of het niet een rituele moord was. En dat onderzoek is ook toen geopend en daarna is dat een stille dood, als je het zo mag noemen, gestorven. Maar dat idee dat leeft dus nog steeds. Rusland als bastion van traditionele waarden tegen de perversiteiten, waaronder ook homoperversiteiten, LHBTI-perversiteiten uit het Westen. En er zijn dus nu ook nieuwe wetten aangenomen. Onlangs worden die aangenomen. Die zijn in het proces van wetgeving om die LHBTI-propaganda zogenaamd weer te sterker te maken, te strenger te maken. Dus dat is dan de strijd tussen goed en kwaad binnen Rusland, zeg maar. Die wordt dan ook gevoerd. Ja. Nee, want Ja. Want Rusland heeft natuurlijk altijd al op deze viool gespeeld, om het zo maar te zeggen. Het heilige moedertje Rusland is eindelijk het laatste bastion tegen de verval in de wereld in het Westen. Dus het zou misschien toch wel eens ergens aan kunnen slaan. Maar waar ik benieuwd naar ben, is ook, hoe moeten we Poetin hier nou inzien? Is dat een man die pragmatisch slim gebruik maakt van een soort sentiment wat er leeft? Of gelooft hij het zelf ook? Hoe moeten we daarnaar kijken? Nou, dat is een hele goede vraag, want steeds meer krijg je de indruk dat Poetin zelf daar sterk van onder de invloed staat. Hij tegenwoordig, jullie kennen de naam Dugin waarschijnlijk. Alexander dat is een, Dugin, een reactionaire. Dat is die man waar de dochter onlangs ja, van wie de dochter is. Vermoord is. Reactionaire filosoof, of ja, een soort Thierry Baudet of Steve Bannon kan je hem noemen. En die werd altijd gezegd, nou, die heeft niet zoveel invloed op Poetin. Hij wordt nu weer in het Kremlin gesignaleerd bij mensen rond Poetin. En is duidelijk iemand die helpt die nieuwe ideologie vorm te geven. Poetin zelf staat sterk onder invloed van die orthodoxe reactionaire figuren. En is ook op zoek naar een ideologie. Hij is een opportunist weliswaar, maar hij is paranoia. En hij denkt dat het Westen daadwerkelijk een samenzwering tegen hem voert. En is bang dat ook in eigen land die samenzwering tegen hem wordt gemaakt. Onder invloed natuurlijk van de Amerikanen en de Anglo-Saxen, et cetera. En die duivel, daar is hij niet ongevoelig voor, denk ik. Dus het is, we weten niet wat enger is. Het opportunisme of het zelfgeloof. Het maakt misschien wel niet eens veel uit. Hella Rottenberg, hartelijk dank. Wie het artikel hierover na wil lezen, over die nieuwe retorische weg die Rusland is ingeslaan, die kan naar de site Raam op Rusland. En natuurlijk is er ook je boek dat onlangs is uitgekomen over Rusland en Poetin. Zet hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken. Hartelijk dank. OVT. Wie luistert, weet meer. En dan nu iets heel anders. Geef de vrouw een breipatroon en ze is volmaakt gelukkig. Dat was lang het mantra van veel vrouwenbladen. Ook Libelle en Margriet voorzagen in dat geluk. Het waren tijdschriften voor de Nederlandse huisvrouw met dus bijpatronen, recepten en opvoedtips. Oftewel brave, rolbevestigende bladen. Maar volgens Marjan van Marlen ligt dat toch wat genuanceerder en ging het wel degelijk over de grotere dingen des levens. Ze schreef er een boek over getiteld Je beste vriendin en is de gast. Welkom. Ja, Marjan, welkom nogmaals. Je hebt er ook zelf gewerkt. Ja, ik heb lange tijd gewerkt. Ja. En dat moeten wij natuurlijk als kritische journalisten van de VPRO de vraag stellen. Ben je dan wel de persoon die zo'n boek kan schrijven? Heb jij voldoende afstand voor je gevoel? Of is het in het hart nog steeds die Belle en Margriet, de redacteur, die de pen voert? Er zijn twee gezichten van mij. Enerzijds ligt mijn hart nog steeds bij die bladen, bij die Belle en Margriet. Anderzijds is het ook weer een hele tijd geleden dat ik daar gewerkt heb. Ik heb gewerkt in de jaren 70 en 80. Dus dat is toch dan, door de tijd is er een zekere afstand ontstaan. Liefdevolle afstand. Liefdevolle afstand, ja. Goed, de Libelle is ontstaan in 1934 en daarmee het oudste vrouwenblad. 4 jaar later, in 1938, ontstond er Margriet. Waar schreven die bladen over in die vroege periode? Ja, toch de zaken die de huisvrouw betroffen. Kinderen, kleding, koken, mode, heel veel mode. Dat was een van de belangrijkste pijlers. En daartussendoor kwamen langzaam maar zeker wat relatiezaken. Maar zeker voor de oorlog lag daar niet het accent op. Dus vrij praktisch. En ook dromerijen. Ik zong in het eerste nummer van Libelle staat dan een verhaal over een filmster. De beroemde filmster, de Zweedse filmster, Greta Garbo. Hoe die van een eenvoudig meisje droomt over een carrière als actrice. En ze werkt in een simpel modezaakje. En haar droom wordt waar. Dus in die donkere jaren, de 30 jaren, was er ook behoefte aan ontsnapping. Nee, want ik begreep wel dat Libelle en Margriet allebei wel heel erg voor inderdaad de gemiddelde vrouw zijn. En dat er niet te veel actrices en dat verlangen, waar heel veel bladen ook mee spelen, zoals grote modebladen, ja. Folk en zo, dat dat het juist heel erg gaat om dicht bij de gewone vrouw blijven. Ja, het is toch ook wel een beetje de zogenaamde sandwich-formule. Hè? Je moet het aangename met het nuttige verenigen. Maar zo nu en dan mag natuurlijk ook wel tijd zijn voor dromerijen. Ja, want dat... ook de gewone vrouw, ook mijn moeder... Ja. Wilde best wel eens dromen van een filmster. Maar het moest niet te dol worden natuurlijk. Nee, het moet wel prachtig. Ja, hoe kun je ook je jurken maken en hoe kun je kleding verstellen... En als er gewoon te weinig geld is. Dus dat soort zaken werden ook in de bladen beschreven. Maar daarom is het niet voor niets dat het boek Je Beste Vriendin heet. Het moest heel dichtbij zijn. En je kon dat blad ook vertrouwen. En ze kwam met raad en daad. En nou zeg je wel, er gaat er wel iets veranderen. In de jaren 60, 70 en 80. De hoogtijdagen eigenlijk van die bladen. In de jaren 60, eind jaren 60, is de tweede feministische golf. Nu dringt dat volgens de Dolomina's niet direct door in de bladen. Op 20 februari 1970 bezetten de Dolomina's de redactie van Margriet om te protesteren. En we gaan even luisteren naar twee vrouwen. Alleen het feit al wat je zag wat ze deze week gepubliceerd hebben in Margriet. Dat was al voldoende om elke discussie te stoppen. Dan zei je wel, ja, 3 jaar geleden hebben wij een ding gemaakt. Een artikel gemaakt over progressieve kinderopvoeding en zo. En dan vinden zij zichzelf erg progressief. De overgrote informatie die de vrouw dus krijgt in die bladen... is toch meestal over breipatronen, lekkere recepten enzovoort. Oranje boven! Ja, de bladen waren volgens hen te rol bevestigend. Eens in de 3 jaar een artikeltje over een emancipatieonderwerp was niet genoeg. Hoe kijk jij daarnaar? Want jij zegt, er is wel degelijk, gaat er iets verschuiven. Ja, ik geloof dit fragment is uit 1968 of 69, zeiden jullie dat? 1970. 1970. Nou, eens in de 3 jaar, zegt degene hier, een stukje over het feminisme. Maar dat feminisme, echt Dolomina, kwam volgens mij in 69 echt naar voren. Dus eens in de 3 jaar, dat klopt dan. Eigenlijk hier spreekt het meisje met het hart voor een blad die de harde feiten verdedigt. Zo moet het. Dus dat kon nog niet. Maar in algemene zin was de kritiek terecht. Ik vind de kritiek eigenlijk niet zo terecht. Omdat de bladen gingen mee met de tijdgeest, ademden mee met de tijdgeest. Dus het is heel moeilijk om te schrijven over feminisme... als dat er eigenlijk in de maatschappij zich ook niet zo aan... Ja, wacht nou even. Er was natuurlijk wel een discussie over baas en eigen buik. Er was een discussie over... Ja, maar daar deden ze heel... Juist. Dus, maar hoe stond jij daar nou in? Je was een jonge vrouw toen, voor in de 20. Ja. Hoe stond jij daarin? Zei jij... Dames, er moet een stuk over de pil in. Er moet een stuk hierover in. Hoe ging jij daarmee om? Ik had niet die bevoegdheid om te zeggen... om de inhoud van het blad toen ter tijd te bepalen. Hè. Dus dat wil ik wel even rechtzetten. Dat kwam pas later in de jaren 80. Niet in de jaren 70. Maar op de redacties heerste toch een sfeer. En dat was met name dankzij ook Hanny van der Horst. Die daar echt fel op ging. Legalisering van abortus. Daar heeft Margriet ontzettend haar best voor gedaan. Ook in de jaren 70, maar ook verder in de jaren 80. En toen in 1984 kwam, geloof ik, de officiële wet... op de legalisering op abortus. Maar men was niet tevreden met die wet. En ik vind het wel grappig als je zo die bladen doorneemt... dan is zo'n schijnbaar progressieve man als Bart de Gaai Voortman... die is daar heel erg fel op tegen dat dit soort discussies... in de bladen plaatsvinden. Het is, het is een Bas... Bas, toch? Ja, ik dacht je Bart zei. Maar nee, Bas, ik weet wel. Okay, ja, Bas. Maar het maakt niet uit. Ja. Nee, maar dus dat valt me echt op. En ook een vrouw van Haaien van Zomeren bijvoorbeeld. Die was daar ook wel verbolgen. VVD en Leidster. Verbolgen over dat dit soort discussies zich in de vrouwenbladen afspeelden. Te horen in een medisch tijdschrift thuis. Ah, kijk. Dus er gebeurde... Er gebeurde wel degelijk. Die vraagrubrieken, de adviesrubrieken... speelden ook een grote rol, toch? Er werden allerlei vragen gesteld. Daar zie je natuurlijk ook in van waar worstelen de lezers. Nou, het is wel grappig. Als je dus de vragen ziet in de loop van de tijd... die vragenrubrieken die zijn echt in de jaren 50 heel belangrijk geworden. Of zijn ze... Margriet was de eerste met Margriet Weet Raad. Had al voor de oorlog die rubriek. Maar toen was het vooral praktisch. Hoe doe ik iets in huis? Hoe maak ik wat schoon? Maar gaandeweg kwamen de relatieproblemen erin voor. En in het begin dan zie je ook echt gewoon dat in de jaren 50... als een vrouw vertelt dat haar man vreemd is gegaan, dan wordt dat advies luidt dan vooral van: ach, doe daar niet zo moeilijk over. Dat is nu eenmaal des mans en hij houdt van jou het meest en hij komt wel weer bij je terug. Dus dat was zo. Ook als er moeilijkheden waren in het huwelijk, alsjeblieft bedek het met de mantel der liefde. Dus de vrouw werd wel haar plaats gewezen. Later daarentegen wordt gezegd: je moet het allemaal niet pikken. Als jouw man vervelend doet, dan moet je gewoon weggaan. En je moet niet bang zijn voor ruzies, dat hoort er allemaal bij. Dus de vrouw krijgt de opdracht een stuk assertiever te worden. Juist. En scheiding, is dat dan iets waar... Hoe gaat men om met het fenomeen scheiding? Adviezen? Ja, in de eerste naoorlogsjaren dan zie je een duidelijke stijging van het aantal scheidingen. En dat vindt men angstig, dat zo is. Libelle zegt, moeders van Nederland... houdt uw dochters en zonen voor beter niet trouwen dan straks scheiden. Maar gaandeweg wordt dat toch ook weer anders, want er gaan steeds meer mensen scheiden. Ook de wetgeving verandert. Vroeger was het de grote leugen. En dat betekent dan meestal de man dat hij vreemd te zijn gegaan en dan de schuld op zich. Maar men komt er steeds meer, wordt het duidelijker dat het huwelijk ook gewoon niet leuk meer hoeft te zijn, ontwricht kan zijn. En ik vind dat heel aardig. Libelle heeft toen in 1984 grote enquête na de scheiding gepubliceerd. Dat stond onder leiding van Iteke Weda, een sociologe. En daaruit komt naar voren, en het is voor die tijd toch een wat ander geluid, dat een scheiding ook positieve kanten kan hebben. Dat kinderen er niet alleen maar te dupe van worden, maar sommigen ook heel vaak opgelucht zijn dat de ruzies voorbij zijn. En dat vrouwen ook wel weer zien van... hé, ik kan ook iets op eigen kracht. Als jij nou op afstand ernaar kijkt... Ja. En je moet kiezen, wie is belangrijker geweest? Tolemina of Margriet en Libelle voor de emancipatie van een gewone vrouw? Oh, dat zijn de bladen. Ik heb het niet over feminisme, maar wel voor de emancipatie van de gewone vrouw. En vind ik toch twee verschillende zaken. Nou ja, die volgen natuurlijk weer de ontwikkelingen die zijn ingezet door bepaalde actiegroepen. Maar dan op een. Want je zegt ook ergens van je moet niet te veel op de troepen vooruit lopen. Er moet per millimeter moet het gaan in die bladen. Ja, nou ja, in die bladen, het ging dan ook over. Niet iedereen vond het even leuk wat er werd geschreven. En je had mensen die vonden het te progressief. Die haakt af. En er waren mensen die zeggen, nou, dit is zo truttig, ik haak ook af. Dus het gaat net. Ja, omdat ze moesten laveren. Ja. Stapvoet voorwaarts. Tot kort, heel slot, is er nog toekomst voor de bladen? Want het was heel lang inderdaad de beste vriendin. Maar dat gaat nu toch wel wat minder met de oplagen. Nou ja, het is misschien niet meer een beste vriendin, maar wel een hele goede bekende. Goed. Nou, hartelijk dank, Marjan van Marlen. Het boek Je beste vriendin, Libelle en Margriet als venster op de wereld ligt nu in de winkels. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws is Nadia Bourras hier met de boekenrubriek. John Jansen van Galen is er voor de column. En we hebben een radiodocumentaire over het experimentele radioprogramma De Straat uit 1976. Daarin werd gedurende 1 jaar verslag gedaan vanuit de JJA-gouverneurs Straat in Dordrecht. Hoe is het daar nu? En hoe kijken de journalisten en straatbewoners van toen terug op het radioavontuur? Dat straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dit is mijn clubpie. TV-presentator Jan Versteeg. Dit is de familie Versteeg. Over zijn nieuwe boek Doodmoe en Dolgelukkig. Waarin hij schrijft over het vaderschap. En Timmer pakt hem en gerechtigheid. En oud-doelman Henk Timmer. Zo is dat. Over het aanstaande WK en over de vraag wie er moet keepen bij Oranje. Ja, ik denk eigenlijk zeker dat we voor de komende 10 jaar onze keeper voor Oranje hebben. Jan Versteeg en Henk Timmer. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de vorm van een peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair, zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nba.nl. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland.

Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 8 jaar geleden stelde DS Automobiel zichzelf de uitdaging om het vakmanschap van de Franse auto te laten herleven. Authentieke Parijse haute couture op een chassis. Verfijnd, zoals het ambachtelijk werk van een luxe horlogemaker. Onderscheidend, zoals stilte in de hectiek van de dag. Ervaar zelf de Franse exclusiviteit en plan nu je proefrit in de nieuwe DS7 e-Tense plug-in hybride op dsautomobiels.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd zachte Canarische eilanden. Al vanaf €349 per persoon. We need a holiday. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard. Het geanimeerde verhaal van Charlie Mackesy. Een prachtig geschenk voor jezelf of om weg te geven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug. Wat als je een jaar lang radio maakt in één straat? VPRO-journalisten Katrien de Klein, Roel van Broekhoven en Kees Slager deden dat in 1976 in een volksbuurt in Dordrecht. In de straat hoorde je gewone mensen recht voor zijn raap vertellen wat hem bezighield. Hoe is het daar nu en hoe kijken de journalisten en de straatbewoners terug op dat radioavontuur? En Nadia heeft een stapel boeken bij zich en gaat ons daar straks over tippen. Van John Jansen van Galen. Maar nu eerst de column. Ik hou het even bij de politiek. En noem alleen al Khadija Ariep, Niloufer Gundogan, Gijs van Dijk en Quincy Gario. Inmiddels al enig idee wat hun nou precies te verwijten valt? Nee, hè? Maar ondertussen zitten ze wel alle vier in het verdomhoekje. Wel eens de Heksenwaag in Woerden bezocht. Het is een toeristische attractie in een pittoresk stadje. Maar ook een aandenken aan een gruwelijk verleden toen je op vage aanwijzingen beticht kon worden van hekserij. Daar kon je je van vrijpleiten door je te laten wegen op die heksenwaag. Maar als je te licht bleek, gold je als heks en was maatschappelijk isolement je voorland. De dagjesmensen kijken er meewarig naar. Wat een barbaarse tijd. Goed dat wij niet zo bijgelovig zijn. Dat dacht ik ook altijd, maar de laatste tijd begin ik eraan te twijfelen. Vertonen acties tegen grensoverschrijdend gedrag soms vaak niet veel veel trekken van een nieuwe heksenjacht, begint er al mee dat wie zich bedreigd of aangetast voelt in zijn sociale veiligheid, dat anoniem dus stiekem kan melden. Als je bij je klacht je naamprijs moest geven, kwam de vermeende dader daar immers ook van op de hoogte, en dat is dus voor de aangever weer sociaal onveilig. Het gevolg is dat allerlei aantijgingen rondzingen zonder dat iemand het fijne ervan weet of aan de weet komt. Sociale veiligheid is een nieuw begrip. En zoals het gaat met nieuwe begrippen, net als diversiteit en inclusie, spoedig heilig verklaard. Maar het is een oud verschijnsel. Wie van u kreeg nooit te maken met sarrende klasgenoten, pesterige collega's of een chef die je het leven zuur maakte? Ik heb gestudeerd in een tijd dat hoogleraren hun studenten naar hartelust koeioneerden. Wij klaagden daar niet anoniem over, maar richtten een studentenvakbeweging op. En zo kreeg je de democratisering van de universiteit. Maar in het kader van sociale veiligheid word je geacht stiekem aan de bel te trekken. Dan komt een commissie of amateurdetective in touw die jou buiten schot houdt en op zijn dode akkertje de grensoverschrijdingen onderzoekt waarover jij klaagde. En al die tijd staat de aangeklaagde buitenspel, maar is zijn of haar reputatie al naar de knoppen. Het is een gevoelig onderwerp, dat bleek wel toen de medicus Marcel Levy het in zijn column in het Parool aldus relativeerde. Iedereen die maar even zijn zin niet krijgt, begint binnen de kortste keren te roepen dat hij zich onveilig voelt, en daarmee wordt de discussie dan volledig afgeleid van waar het eigenlijk om ging. Ik knipte die column uit, met instemming, maar zijn medebestuurders bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ook, maar dan met ontsteltenis en woede. Levy werd geprest zijn woorden terug te nemen, en daarmee werd ook in dit geval de discussie volledig afgeleid van waar het eigenlijk om ging. Het eerste wat ik op school leerde was niet klikken en nooit achter iemands rug om kwaad spreken. Toen ik het een keer deed, nog wel over een meisje waar ik heimelijk verliefd op was, zette de juffrouw mij ongenadig op mijn nummer. Inmiddels vindt het moderne stiekem roddelen een nieuwe rechtvaardiging. In plaats van je eigen boontjes te doppen, trek je achter iemands rug om aan de bel. We hoeven dus heus niet meewarig te kijken naar die heksenwaag in Woerden. Ja, John, bedankt. Ik moet me toch even van het hart. Ik bedoel, prima column, niks mis mee natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk mensen die moeten klagen omdat er echt iets aan de hand is. En die hebben natuurlijk recht van spelen. Ja, we hebben nu zeker. Net Matthijs van Nieuwkerk probleem achter de rug. De kwestie van Nieuwkerk. Maar daar dus, hebben de meeste mensen of ze zijn weggegaan, of ze hebben via de vangbeweging zijn ze in het geweer gekomen. Maar ze hebben ook geprobeerd te klagen bij de leiding en nooit thuis gekregen. Nee, dat Frans Kleine nog, wat hij allemaal op zijn geweten heeft, dat krijgt vast nog een vervolg. Dat krijgt vast een vervolg. Jos wil ook graag een column. Nou, ik wil niet graag een column, maar ik voel toch, nu dit gebeurd is, moeten we daar toch, kunnen we niet net doen alsof het niet gebeurd is. Nou ja, en meer hoeven we er ook niet van te zeggen. Nee, ik had het eerst in de eerste regel vermeld. Dit gaat niet over Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Goed, we gaan naar Nadia Bouras met boeken. Boeken met Nadia Bouras. Ja, Nadia, jij bent hier met een stapel boeken. Welkom. Zeker, goedemorgen. Waar wil je mee beginnen? Ik wil beginnen met Richard de Nooy, Verraad op Zwanenburg. En eigenlijk gaan alle vier de boeken wel over de Tweede Wereldoorlog. Dat geldt voor dit boek ook. Huize Zwanenburg was een psychiatrische inrichting voor vrouwen en meisjes. Dat waren meisjes uit gebroken gezinnen. Ex-prostituees bijvoorbeeld, die vanuit Amsterdam naar de Veluwe zijn gestuurd. Het was in zekere zin ook een heropvoedingskamp. Hè? Meisjes moesten opnieuw de zeden en de mores leren van de goede burgerij. En niemand wilde daar zijn. Die meisjes wilden voortdurend weg. En daar gaat dit boek over. Dus het is allemaal geconcentreerd rond Huize Zwaluweburg. En Thea van der Horst, dat is de moeder van de auteur, Richard de Nooy. Zij is leerlingverpleegster. En op haar 18e vertrekt ze vanuit Amsterdam naar de Veluwe om daar te werken. En het is precies 80 jaar geleden vandaag, realiseerde ik me. Op 20 november 1942 maakt Thea een avondwandeling met een aantal meisjes. En zij ontsnappen. En ze vallen in handen van Duitsers die gelegerd zijn in een nabijgelegen kamp, leegkamp. En ze worden opgepakt door die Duitsers. En uit angst wellicht verraden ze wat er gebeurt op Huize Zwaluweburg. Namelijk dat ze mishandeld worden. Dat klopt ook. Ze werden ook hardhandig bejegend daar in dat tehuis. Maar ze vertellen ook, wat veel pikanter is, dat er onderduikers zijn op Huize Zwaluweburg. Dus dat draait om dat verraad. En dan volgt een razzia. Maar niet voor dat die onderduikers verplaatst worden. Hè? Dus de mensen, de verpleegsters in dat tehuis, die horen, die weten dat een razzia aan zit te komen. En dan besluiten ze al die mensen te verplaatsen en weg te houden uit dat tehuis. Want wat als die Duitsers komen? Dat is een beetje het verhaal. Het boek gaat voortdurend over al die verschillende personages, patiënten. Het gaat over die verpleegsters. Het gaat over die Duitsers. En het gaat natuurlijk over die onderduikers. En het is dus een zoektocht naar al die verhalen. Het is in eerste instantie is het natuurlijk een eerbetoon aan de moeder van Richard. Zij heeft 24 uur aan geluidsopnames achtergelaten. En op basis van haar herinneringen gaat Richard op zoek naar de verhalen. Nou, dus hij heeft haar niet meer zelf geïnterviewd? Of hoe? Hij heeft zijn moeder zeker wel... Zij heeft voortdurend gepraat over haar verleden en over haar ervaring in dat tehuis. Dat was nogal traumatisch als jong meisje in de oorlog daar terecht te komen. Maar het is pas na haar dood dat Richard besluit te luisteren naar al die herinneringen van zijn moeder. En dan probeert hij te reconstrueren wat daar gebeurd is. Richard is van huis uit een romanschrijver. Dus iemand die heel erg put uit zijn eigen verbeelding. En nu lijkt het alsof hij... Nou, nu kan dat natuurlijk niet. En dan moet hij dus echt alle verhalen uitzoeken. Archiefonderzoek, met mensen praten. En dat resulteert in een zeer, zeer gedetailleerd boek. Een heel lijvig boek ook. Waar soms de rode draad een beetje verdwijnt. Maar waar de liefde voor de zoektocht, de historische zoektocht, ervan afspat. Dus het is absoluut een aanrader. Oké, dankjewel. Het volgende boek. Het volgende boek is van Natasja Wodin. Natja Strane heet dat boek. En Wodin is een Duitse schrijfster met Oekraïense Russische wortels. Haar ouders kwamen als dwangarbeiders naar Duitsland ooit. En zij is daar dus ook geboren. En in dat land, in Duitsland, speelt dit verhaal zich af. Dus het begint in Berlijn, 1992. Natasja zoekt een schoonmaakster. De schrijfster. De schrijfster. En haar zoektocht eindigt bij Natja. Een wat tengere Oekraïense vrouw van rond de 50... die naar Duitsland is gekomen, ja, op zoek naar een beter bestaan. Zij was ingenieur in Oekraïne, maar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verliest ze haar baan. Haar laatste salaris was bijvoorbeeld een zak rijst. Nou, dus ze moest overleven en ze besluit op een toeristenvisum naar haar zus in Berlijn te gaan. Ze begint te werken als schoonmaakster. Haar ex-man en kleinzoon blijven achter in Oekraïne en zij onderhoudt hen. Natasja en Natja worden min of meer vriendinnen, al is er een enorme kloof tussen beide dames, hè, in klassen en et cetera. Maar dan op een dag draait Natasja Oekraïense volksmuziek en dan begint Natja te huilen. En daar komen die tranen vandaan. Haar visum verloopt en dan ontmoeten we Natja op weg naar in een schemer bestaan, in de illegaliteit. Er is sprake van uitbuiting. Ze trouwt met een wat groezelige Duitser om op die manier aan een verblijfsvergunning te komen. Dit boek is absoluut een eerbetoon aan gedwongen migratie. Aan mensen die op zoek naar een beter bestaan hun weg proberen te vinden. He, ongedocumenteerde migranten, daar gaat het over. Over de kunst van het overleven. En het boek eindigt, ga ik niet verklappen, maar het eindigt in Nederland. Ha. Maar is dat dan zo dat die schoonmaakster, dus dat Natja iets losmaakt bij de schrijfster, wat zij herkent op een bepaalde manier? Zeker. Natasja verliest haar moeder als ze 10 is. En haar moeder was getraumatiseerd door die ervaring van de oorlog. En heeft ook zelfmoord gepleegd. Natasja herkent in Natja haar moeder, als het ware. Dezelfde nostalgie, dezelfde angst, dezelfde trauma's, als het ware. En het is de tweede vrouw, Oekraïense vrouw, die ze ontmoet na haar moeder. Dus het is heel bijzonder. Toch botsen beide dames. Want Natasja staat midden in het culturele leven van Berlijn als schrijfster. En Natja leidt natuurlijk een anoniem bestaan in de illegaliteit. En dat lezen we. Dus het botst af en toe, maar ze helpen elkaar wel. Dus die vriendschap, daar gaat het boek ook min of meer over. Maar ik denk dat het boek vooral, gelet op de actualiteit, hè, met Oekraïne en alle vluchtelingen in Europa, dat het een ode is aan mensen die moeten vluchten. Mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan. Oké, dankjewel. Het volgende boek. Het volgende boek, daar was ik zeer van gecharmeerd. Het Gebroken Huis van Horst Kruger. Die is in 1999 overleden. En dit boek is uitgekomen halverwege jaren 60. En het is echt decennia later ontdekt door de internationale gemeenschap. En vervolgens onder andere in het Nederlands vertaald. Dat boek is dit jaar uitgekomen. En het boek is een poging van de auteur tot een soort zelfbevrijding. Bevrijding van zijn trauma, bevrijding van zijn jeugd. Een jeugd onder Hitler, want dat is de ondertitel. We ontmoeten Horst als hij in 1966 of 65 eigenlijk verhuist naar Frankfurt en een leven begint als freelance schrijver. En hij woont de Auschwitz-processen bij. Ja, dat is toen heel groot, is dat uitgemeten. En hij is 4 weken lang getuige van de beestachtigheden, zoals hij dat omschrijft. En vraagt zich dan af, wat zou ik gedaan hebben? wat heb ik gedaan? En dat proces brengt hem naar zijn jeugd. Zijn jeugd is onder Hitler in Eigenkamp. Een beetje een doodsaaie wijk waar zijn ouders opgroeien. Zijn vader is protestant, werkt als ambtenaar op het ministerie van cultuur. Zijn moeder is katholiek en vromer dan de paus. En huisvrouw. En er gebeurt werkelijk niks 15 jaar lang in zijn jeugd. Dus hij vertelt er voortdurend over en hij zegt... De eerste 15 jaar van mijn leven zijn eigenlijk één dag. Er gebeurt helemaal niks. Hij keert zich ook tegen zijn ouders. Er is verzet. Er is geen opwinding in die wijk, in dat huishouden. Maar dan overlijdt zijn zus aan zelfdoding. Ze slikt gif in en het duurt 3 weken voordat ze overlijdt. En als ze dan overlijdt, komt er heel veel familie in huis. En hij zegt, de dood van mijn zus heeft eindelijk leven gebracht in huis. Dus het is heel bijzonder om dat contrast te zien. He, dus, maar wat hij ook zegt is... Hoe is het mogelijk dat zoveel Duitsers achter Hitler aanliepen? Want hoe zat het met zijn ouders dan? Precies, die waren min of meer apolitiek... Maar je zegt, er gebeurt niks. De werkelijkheid kan toch niet aan hun voorbij zijn gegaan? Nou, Hij noemt ze apolitiek, maar dat betwijfel ik. Want het waren mensen die heel ontvankelijk waren... voor de boodschap van Hitler. Namelijk, er staat iets groots aan te komen. Hè? Dit zijn allemaal petit bourgeois... die weinig opwinding kennen in hun leven. Sociale onzekerheid speelt natuurlijk een rol. En dan komt daar Hitler met zijn Mein Kampf en ze lezen dat met grote ogen en verwondering en gaan daarin mee. En het argument van de auteur is ook... Zijn ouders waren natuurlijk geen marcherende nazi's. Maar ze komen wel. Dat zijn miljoenen, zoals zijn ouder, die ontvankelijk waren voor die boodschap. En die hebben het laten gebeuren. Want die hebben massaal gestemd op het Nationaal Socialisme. En hij lijkt een beetje boos op zijn ouders. Maar behoorlijk. Behoorlijk, ja. Maar wat je bij zo'n boek hoopt eigenlijk, is dat je ook gaat snappen hoe het werkt. Hoe die ouders langzaam zeker van brave burgers tot Hitler-aanhangers worden. Ga je het beter snappen door dit boek? Jawel, en daar schuilt ook een beetje de actualiteit in. Van hoe is het mogelijk dat mensen stemmen op de nazi's? En daar refereert de titel ook een beetje aan. Het gebroken huis. Kijk, het begon niet in 1945 met de vernietiging en et cetera. Of de oorlog. Het begon in 1933. Het huis is gebroken, dus er sprake van binnenrot. Van binnenuit ontstaat er iets totdat je uiteindelijk instorting. Die ouders die hoopten op iets nieuws. Die hoopten op verbetering. Die moet je voorstellen, dit zijn kleine, de lage middenklasse. En die families, dat zijn er miljoenen van in Duitsland. En die zien gebeuren wat de belofte van Hitler. We worden een groot succes en er is economie. En dat het betekent dat je dan ook antisemitisch bent, dat nemen ze op de koop toe. De echte nazi's die hij leert kennen bij het Auschwitz-proces, dat waren zijn ouders natuurlijk ook niet. Al vraagt hij zich al, wat had ik gedaan? Als ik kampbewaarder was bijvoorbeeld. Maar het zijn al die miljoenen mensen, net als zijn ouders... Hè, die uiteindelijk stemmen op het Nationaal Socialisme... waardoor Hitler heel groot kon worden. Gewoon de grote grijze massa. Goed, dankjewel. Het gebroken huis, dus een jeugd onder Hitler. Dan... Het boek van de maand. Het boek van de maand is ook niet zo'n heel vrolijk onderwerp. Uitroeien die beesten van Sven Lindqvist. Een Zweedse auteur. Die is ook overleden in 1999. En dit boek is 30 jaar geleden uitgekomen. Maar nu dus voor het eerst verschenen in Nederlands vertaling. En Uitroeien die beesten, Exterminate All the Broods. Dat kennen we natuurlijk, dat ene zinnetje van Koets. De hoofdpersoon uit Heart of Darkness van Joseph Conrad. Een boek uit 1899. En wat Sven Lindqvist eigenlijk zegt, is dat deze zin de essentie is van het Europees imperialisme. De geschiedenis van Europa en van de westerse wereld komt samen in deze zin. He, de missie van de witte Europeaan. We proberen ze te beschaven, maar het lukt niet. En dat ligt niet aan de Europeanen zelf, maar aan de mensen zelf. Dus dan blijft over, we moeten ze uitroeien. Het boek is een reisverslag, tegelijkertijd ook het is een fysieke reis door de geschiedenis van Europa. Maar het is ook een reis van Sven Lindqvist zelf. Hij is in de Sahara en gaat daar op reis. Eigenlijk treedt hij in de voetsporen van al die Europese ontdekkingsreizigers, missionarissen, politici, historici. En laten zien waar de uitroeiing in Afrika plaats heeft gevonden door de Europeanen. Ja, en wat voor voorbeelden heeft hij dan? Is dat het beroemde verhaal van de Duitsers in wat nu nu Namibië is. Zeker, Noem eens wat voorbeelden. Zeker. We leren dus, het gaat dus over bijvoorbeeld Indianen in Argentinië. Hè, dus de Spanjaarden die daar de boel koloniseren. De Herero van Namibië, waar jij het over had. Congolezen, de Belgen hebben daar natuurlijk ook flink huis gehouden. De Maori in Nieuw-Zeeland. De Native Americans natuurlijk als grote voorbeeld in de VS. En uiteindelijk gecombineerd in de ergste, het ergste soort genocide, namelijk de Holocaust. En zijn hoofdstelling in het boek voortdurend is dat genocide geen Duitse uitvinding is. He, dus het is diep geworteld in het Europees imperialisme, het witte superioriteitsdenken. Want hij legt een lijntje, dat zeg je ook net, van kolonialistische vernietiging, genocide, naar de Holocaust. Doet hij dat overtuigend voor jouw gevoel? Ik vind het wel. Het is overtuigend, het is huiveringwekkend. Hij laat ook overtuigend zien dat Hitler zich liet inspireren door het Brits imperialisme. Dat hij dat zag als zijn model om de Joden uit te roeien. Het is een geschiedenis van winnaars en verliezers. En waarom wij dat het heel moeilijk kunnen geloven, of het heel oncomfortabele waarheid is, is omdat de winnaars de geschiedenis schrijven en vertellen. Dus de geschiedenis van de uitgeroeiden, die kennen we eigenlijk niet. Ja. Die is vergeten, die is verborgen, dat weten we niet. Althans van degene die door onze cultuur is uitgeroeid. Hè? De andere uitroeiing kennen we natuurlijk weer wel. Dat is het schizofene hiervan juist. Exact. Ja. En dat maakt dit boek ook huiveringwekkend. Ik heb het voortdurend weg moeten leggen. Dit is zo gruwelijk. Hoe kan dit nou gebeuren? Het is confronterend en tegelijkertijd in een hele toegankelijke manier opgeschreven. Waardoor je toch de behoefte hebt om door te lezen. Die directe stijl is heel, heel prettig en prettig leesbaar. Het is leerzaam. Ik denk dat voor studenten ook heel goed is om dit boek te lezen. En er is overigens ook een HBO-serie over gemaakt vorig jaar. Een vierdelige serie. Dus wie denkt, ik kan het boek niet aan, ik kan nog altijd, maar de beelden zijn misschien nog iets gruwelijker. En die serie is gemaakt en geregisseerd door Raoul Peck, de bekende filmmaker, die we bijvoorbeeld ook kennen van I'm Not Your Negro, over het leven van James Baldwin. Hele goede documentaire ook. Hoe heet de serie? Exterminate All the Brutes. Ja. Goed, het klinkt als best een ingewikkeld boek eigenlijk. Of iets wat. Hij pretendeert geen historicus te zijn. Hij zegt: ik vertel een verhaal. En dat verhaal doet hij door letterlijk in de voetsporen te treden van al die mensen die aan uitroeiing deden. Dus hij komt op die plekken, vertel dan verhaal. In de Sahara leren we hem kennen, in stoffige hotelkamers met zijn maar het dwingt je tot denken. Het dwingt je tot denken over onze rol in de geschiedenis. Ja, dat natuurlijk. Op een hele charmante manier gek De essentie is ook, we weten natuurlijk allemaal dat dit heeft plaatsgevonden. Er is geen gebrek aan kennis, er is gebrek aan moed om hier conclusies aan te verbinden. En hij durft grote lijnen te trekken. Zeker, daar gaat dit boek over. Goed, wie aanspraak wil maken op dit boek, oftewel dit boek gratis wil ontvangen, stuur dan een mail aan ovtboek@vpro.nl of kijk op onze sociale kanalen en like het. En niet iedereen hebben we een boek voor. Het zijn 3 mensen die een boek krijgen, hè? Niet alle luisteraars. Nee, precies. Nee, je moet wel eerst winnen. Ja. Goed, dankjewel Nadia Boeras voor deze boeken. En we gaan naar het spoor terug. Het spoor terug. Wat als je een jaar lang radio maakt in één straat? VPRO-journalisten Katrien de Klein, Roel van Broekhoven en Kees Slager deden dat in 1976 in een volksbuurt in Dordrecht. In de straat hoorde je gewone mensen recht voor zijn raap vertellen wat hen bezighield zoal. De stem des volks in stereo, al dus de 3 idealistische radiomakers. En die stem des volks kreeg destijds veel minder media-aandacht dan nu. 46 jaar later keren we terug naar die gewone en toch zo bijzondere straat, de JJA Gouverneurstraat in Dordrecht. Hoe is het daar nu en hoe kijken de journalisten en de straatbewoners terug op hun radioavontuur? Je hoort het in deze audiodocumentaire van Cecile Elvers. Er zijn 67 deuren, 9 lantaarnpalen en op de 12 bomen 24 honden. En dat een jaar lang, elke dag, elk uur, elke minuut, kind aan huis in de Gouverneurstraat. Verhalen uit de achterkamer van de gewone man. De stem des volks in stereo. Zelden mooi, maar altijd duidelijk. Vallen en opstaan tussen bankstel en minimumloon. Struikelend meerennen op de lopende band van het bestaan. Wauw, oké. Ja, tegen zo'n ronkend intro kan ik natuurlijk niet op. Maar ik ga je toch vertellen wat je net gehoord hebt. Cor Gales, de legendarische VPRO-radiostem, introduceerde met deze tekst wekelijks het radioprogramma De Straat, op wat nu 3FM heet en toen Hilversum 3. Want ik neem jullie mee terug naar 1976. Drie VPRO-reporters trokken zich toen een jaar lang terug in één straat, in een volksbuurt, om elke week verslag te doen van het leven daar. Een ongelofelijk project. Passagiers voor de Gouverneurstraat. De passagiers voor de Gouverneurstraat die zijn intussen uitgestapt. Hier zijn Roel van Broekhoven en Kees Slager in de Gouverneurstraat samen met de buschauffeur. Hoe heet hij ook weer? Stuurman. De keus viel op de JJA Gouverneurstraat in Dordrecht. Maar we hebben ook Leiden nog als mogelijkheid gehad. We zochten een straat in een plaats die heel gemiddeld was. Ja. Want Leiden vonden we volgens mij te chic ook nog. Ja, dat kan wel. Dat, en het moest een arbeidersbuurt zijn. Echt, ja. Het was echt natuurlijk gezocht. Emanciperend bedoeld. Hè? Oh, dat, was ja. Dat woord zocht. Emancipatoire. Ja, maar we zaten op de muziekzender. Ja. En tot de gruwel van die muziekjongens mochten wij toen een jaar lang de Gouverneurstraat doen. De Gouverneurstraat is een straat met lage oude huizen met erkers in de Crispijnse driehoek. Een echte volkswijk die, tot woede van de bewoners, nogal eens asociaal genoemd werd. De jonge verslaggevers Roel van Broekhoven, Katrien de Klein en Kees Slager mochten in een kantoortje in het badhuis, midden in de straat, een geïmproviseerde studio inrichten. En dan maar radio maken. Een jaar lang. Jij vindt deze straat niet asociaal? Nee, dat vind ik zeker niet. Nee, helemaal niet. Ik vind het een gezellige straat. En er zijn maar weinig straten die zo hier zijn. En als ze niks van de Gouverneurstraat weten, dan moeten ze er ook niet over horen. Maar ze hebben geluisterd. Hè? Ze hebben geluisterd. Ik hoop het. In het programma De Straat hoor je allerlei gewone dagelijkse gebeurtenissen. Maar de radiomakers gingen ook activistisch te werk. Ze probeerden de bewoners uit te dagen, anders naar hun leven te kijken en te veranderen wat hen niet beviel. Dat vind ik best leuke dingen. Hè. Toen we in het begin kwamen, hierheen in het begin, toen was er een beetje sfeer van, nou ja, god, je zit nou eenmaal in de Gouverneurstraat, je bent nou eenmaal de lul, werd er dan gezegd, en je komt niet hoger, en dat hoort nou eenmaal zo, er is allemaal niks aan te doen. Hè. Iedereen legt een beetje zijn kop in zijn schoot en liet alles maar lopen. Ja, goed hoor. Makkelijk. Ja, maar de mensen gaan al meer denken. Dat is gewoon, de mensen zijn meer contact en ze zijn meer aan het denken. En, ja, zoals, niet altijd maar ja knikken of nee knikken, als het maar in de hogere hand te pas komen, laat maar zeggen. Hè? En de radiomakers organiseerden allerlei gekke evenementen, zoals deze. Ja, dames en heren, luisteraars, hier spreekt Pollewop Komen. De verslaggeefster van de wedstrijd Gouverneurstraat tegen de VPRO-omroep. De aftrap vindt plaats. Nu is nog geen aftrap. Is nog geen aftrap? De VPRO is dat te doen, juist. Het ziet er allemaal prachtig en fleurig uit. Het is een unieke gebeurtenis. Er komt nog iemand heel hard het veld op lopen, heel laat. Een ware goudmijn, deze opnames. De straatbewoners vertellen in onvervalst dorts, openhartig en recht voor zijn raap wat ze bezighoudt. Al luisterend begin ik me van alles af te vragen. Wat zochten de radiomakers daar in die straat? Hoe was het voor de bewoners? En hoe is het nu in de Gouverneurstraat, bijna 50 jaar later? Ik ben Cecile Elvers, redacteur bij de VPRO-gids. En ik ben teruggegaan naar die gewone, maar toch zo bijzondere straat in Dordrecht. Eerst ging ik langs bij een bewoonster van toen, Toos, die 18 jaar was ten tijde van het programma en die later trouwde met haar buurjongen, Ad. Ik loop hier in Dordrecht, in Dubbeldam. Een nieuwbouwwijk uit de jaren 60, 70. En ik ben op weg naar Toos van der Wielen, geboren IJzermans. Ik zie er al staan. Ze staat in de deuropening. Hi Toos. Leuk je te ontmoeten. Ik kwam Toos op het spoor toen ik ging kijken hoe de Gouverneurstraat er tegenwoordig bij ligt. Ik trof een bijna helemaal vernieuwde straat aan. Met op de plek van het badhuis en buurthuis Het Hobbeltje nu een groot open speelplein en daaromheen nette nieuwe huizen. Aan het eind van de straat vond ik Let's Ruilwinkel. Eens in de week staat de 63-jarige Toos als vrijwilliger in deze winkel. In de straat waar zij opgroeide en de liefde vond. De JJA Gouverneurstraat. Nou, goedemiddag. Ik ben Toos van der Wielen, IJzermans. En ik ben opgegroeid in de Gouverneurstraat vanaf mijn 5e. En ja, we hadden allemaal wat en niks. Dus het was gewoon een hele leuke jeugd. En heel veel buitenspelen. Heel veel. Toos woonde op Gouverneurstraat nummer 38. Met haar vader Nip en haar moeder Dickie. Ze was de oudste van 5 kinderen. De jongste, Marco, was een nakomertje. Hij had nog een luier om toen de VPRO-radiomakers in 1976 hun intrek namen in de straat. Maar Toos was al 18 en werkte bij de snoepwinkel Jamin. Oh ja, heel de straat was er vol van de VPRO kom, VPRO kom. Ja, misschien hoorde ik het later. Ik werkte natuurlijk eigenlijk elke dag van 6:30 tot 6. Toen dan dacht ik, oh, nou, ik hoef er niet op hoor. Maar Toos ouders zijn des te meer te horen in de radioserie. Zo gaat Roel van Broekhoven met Toos moeder Dickie en 3 andere huisvrouwen uit de straat naar Parijs. 5 dagen lang. Een onvergetelijk avontuur. Ja, die waren helemaal opgetogen en heel de straat liep uit natuurlijk. Want wie gaat er nou naar Parijs in 1976? Ja, niet dan. Ik zei net tegen haar, je had je eigen wel een voorstelling gemaakt van Parijs, maar het is heel anders dan je verwacht had. Ja, ik vind het veel interessanter. Ik weet niet, ja. Maar het is me wel voorgesteld zoals bij ons, gewoon de straten en huizen en zo, en dan wel af en toe zo'n gebouw. Maar hier, ieder huis is eigenlijk een bezienswaardigheid. De mannen van de vrouwen die naar Parijs gingen, vertelden in de radio-uitzending hoe het ze verging zonder vrouw thuis. Ik laat Toos een radiofragmentje horen van haar vader Nick. Dinsdag 8 maart. Gaat die aan? Ja, dat gaat aan. Dinsdag 8 maart, 30:30 opgestaan. Toos had Marco al in het bad gedaan. Dus dat was, daar was ik al gauw mee klaar. Heb ik koffie gezet en heb ik gegeten met de kinderen. 8:15 Kobi en Peter naar school gestuurd. 8:30 gaan stofzuigen. Afwassen, een lekkere bak koffie gezet en naar de televisie gekeken. 10:30 naar bed gegaan. Zo goed, Ja, hoe vind je het om je vader zo te raar, doen? Heel raar. Ja, echt. Heel bijzonder. Ja, dan zie ik hem alweer helemaal lopen en doen. En als er nou beeld bij was geweest, had ik te janken. Toos herinnert zich haar vader als een lieve en sociale man. Als je dood zijn nep, ja, iedereen kon hem. Heel dood kon hem. Toen hij overleden was, hadden we erbij gezegd: Nip IJzermans, tussen haakjes Piet. Niemand wist dat je Piet heette. Maar zijn bijnaam Nip kwam niet uit de lucht vallen. Als klein ventje deed hij altijd halve glazen en zo, overal waar het vandaan kwam. Ja, naderhand hele. Dus je hebt je vader wel dronken gezien? Jawel. Ja, je kon ermee lachen. Iedereen zegt, ja, ik kon ermee lachen vroeger. En dan, is dat je vader? Nou, daar kon je mee lachen vroeger. En dan dacht ik, ja. Als hij dan wat minder dat gedaan had, hadden wij ook... Nou, ik heb één keer ook met mijn vriendinnen kwamen dan gewoon... Dan had hij, bijvoorbeeld was hij weer ziek. En dan heet hij over de wc-pot. Ziek van de drank bedoel je? Ja, overgeven. En dan heet hij over de wc-pot. En dan konden wij niet naar de wc en dan gingen we bij de buurvrouw. Maakte daar gewoon geen probleem van. Ja, was dat echt gewend? Ja, en er waren er nog wel meer. Ja, in die tijd lusten de mannen ze wel, hoor. Maar ja, volgens mij was dat overal. Maar het hoorde er gewoon bij. Nou ja, en dan de moeders achter de aanreg. Tja, de moeders van de Gouverneurstraat stonden in 1976 nog vrijwel allemaal achter het aanrecht. En hun dochters zaten vrijwel allemaal op de huishoudschool. Maar ze droomden van meer. Kees Slager interviewde in de radio-uitzending de 14-jarige Bea en haar vriendin Ankie over hun toekomstplannen. Droom je wel eens over trouwen al? Nee. Nee, ik wil gewoon eens een goede baan hebben. Dat ik eens kan werken. dan pas trouwen. Wat is volgens jou een goede baan? Ik wou op een boot gaan werken. Op een boot? Ja. Als wat? Als, hoe heet dat nou? Kok. Ja. Kok. Of ik wou als verpleegster in de binnenlanden, of ik wou grimeur, maar ik weet nog niet welke het was. Wat? Grimeur. Dat is toneel. Verpleegster in de binnenlanden, waarvan? Van de Biesbord of zo? Of, in de ontwikkelingslanden zijn. Binnenlanden zijn. Oh, ontwikkelingslanden bedoel ik. Waarom? Nou, dat vind ik leuk. Wat zou dit op wel leuk zijn? Interessant. Interessant. Ook Toos had als tiener een toekomstdroom. Ja, etaleuze wilde ik worden. Maar ja, daar was toen geen geld voor natuurlijk. En de helft van de straat wist niet eens wat het was. Maar ik doe het nou wel in de winkel, in de Letzia. Ja. Doe ik allebei die etalages. En dan, die vinden het helemaal prachtig. Want iedereen zegt, je hebt het beroep misgelopen. Over dat aanrecht gesproken. Niet voor niets heet een van de radio-uitzendingen Moetjes. Want in de jaren 70 werd er in de Gouverneurstraat veel jong getrouwd, met een baby in de buik. Katrien de Klein vroeg aan een paar tienermeiden hoe dat zat. Hey, vinden jullie dat jongens meer mogen dan meisjes? Ja. Ja. Ze mogen later buiten. Ze krijgen meestal geld van ons. Ik bedoel, als een jongen met zijn 17 jaar naar bed gaat met een griet, is dat normaal. We hebben geen risico's te lopen, maar wij kunnen... Nou ja, 15 jaar, maar normaal 17. Ik bedoel, en hun kunnen niet in verwachting raken. Hun hebben niks, wij hebben alles. Maar ze kunnen toch wel voorkomen dat je in verwachting raakt? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, hun hoeven niet naar huis te komen van maak me in verwachting. Och, ja. Dat is van pa, ik heb mijn meisjes zwanger gemaakt. Ja. Daar hebben hun ermee, maar wij zitten met de grote zorgen. Ja, wij zitten met de grote zorgen hoor. Maar dat kun je toch voorkomen? Ik bedoel, zij zegt nou net al die dingen hoe je het kunt voorkomen. Daar kun je toch voor zorgen? Dat je niet zwanger. Ja, maar het kan toch gebeuren? Ze zijn dat kapotje zit. Ja, dat ben je toch ook maar mooi, hè? De lul. Ja, maar nou, dat is ook niet hoor. Ze gaan gebruiken het niet. Ze hebben liever een pakje check dan een pakje kapotjes, maar ze willen wel meisjes neuken. Toos stopte met werken toen ze moeder werd. Maar ze was al een aantal jaar samen met haar man Ad en 26 jaar toen ze haar oudste zoon kreeg. Dat is best laat voor de Gouverneurstraat. En daar ben ik heel blij om, dat ik toen eigenlijk niet gelijk aan kinderen ben begonnen. Ik zag het allemaal zo om me heen. Ik denk, nou, dat gaat mij niet gebeuren. Veel jonge ouders. Ja, ja. Ja, er gaat ook een aflevering over voorbehoedsmiddelen en zo. En veel bewoners die eigenlijk niet wisten hoe dat allemaal gaat. Ja, nou ja, zo bij de hand was ik gelukkig wel. Ja, maar ik ben eigenlijk een van de weinigen die wat later is begonnen met kinderen. Ik had zoiets van, nee, nog niet. Ik wil gewoon dat ik ze iets te bieden heb. Toch. Kan ik misschien nog een keer... Probeer Toos uit te horen over hoe ze verliefd werd op Ad, haar buurjongen. Ad van der Wielen werd geboren op Gouverneurstraat 68. In het stukje van de straat dat de Hoef wordt genoemd. Het Hofje. In het VPRO-gidsstukje dat Roel van Broekhoven over de familie schreef... staat dat Adje toen net ontslagen was... als pannendekker, omdat hij weigerde puin te ruimen. Nu is Ad 64 en werkt hij nog steeds met zijn handen, als stucador. Terwijl Toos vertelt over de carnavalsavond waarop Ad en zij voor het eerst zoenden, komt Ad thuis van zijn werk. Hi, ik ben Cecile. Ik ben Ad. Leuk te ontmoeten. We hebben het net over jou. 44 jaar later. Ja, maar je zag hem met een ander meisje, toen dacht ik, nou, maar dat... Nou, niet echt een meisje, hij stond iemand te dansen. Ja, en toen dacht ik van, nou... En toen hebben we zitten zoenen in een dolhuishoekje. En toen zei iedereen, nou, kijk nou. Dan moest ze niks van hebben. En dan zitten ze ermee te zoenen. Ja. Ja, we waren net aan het praten dus over hoe jullie verkering kregen. Die avond in de kroeg, of al eerder... Nou, nee, niet echt eerder, nee. Nee, je zat wel te plagen, altijd met je dobbeltie. Ja, ik zat ze wel eens te plagen, ja. Maar was met het carnaval toch? Ja, met het carnaval, ja. Toen dacht je, die is eigenlijk toch wel leuk? Ja, natuurlijk. En dat toch zij ook, denk ik. Volgens mij was het een weddenschapje, hoor, met Frans Broekhuizen. Nee, het was geen weddenschap. Ja, wel. Nee. Kijk maar, René Rembrandt. Bas, die zei naderhand van... Bas, die zei nog van... En zo kibbelen ze nog even gezellig verder. Niet voor niets noemt Toos Ad ook wel haar vechtgenoot. Ik raak ondertussen benieuwd hoe Ad terugkijkt op zijn jeugd in de Gouverneurstraat. En hoe was het om daar op te groeien? Ja, schitterend. We deden dingen waar je nou niet meer ziet. Elke dag voetballen op straat, honkballen op straat. kaarten onder elkaar, alles. Iedereen had touwtje uit de deur. Je hoefde niet te bellen, je kon zo trekken en liep je naar binnen, ja toch. En wat herinner jij je nog van toen de VPRO-journalisten naar de Gouverneurstraat kwamen? Niet veel. Ja, ze zijn één keer bij ons thuis geweest. Herinner je je nog het voetballen of dat ze met die vrouwen naar voetballen, ja, tegen Van Kooten aan de Bier. En dik gewonnen, hè? Ja, natuurlijk. Zat jij in het team? Ik zat in het team. Maar die Van Kooten aan de Bier, die kan er niet voetballen. Dat moet je gewoon echt opschrijven. Die kan er geen pepernoot van. Vooral die lange niet. En snapte je dat ze een jaar in de Gouverneurstraat gingen wonen? Ja, ik snapte dat wel. Dat ze daar een jaar een radio-uitzending gingen doen. Maar waarom? Nou, waarom weet ik eigenlijk nog niet. Nee. Nee. Nee. Ja, waarom eigenlijk? Ja, de zendtijd. Ja, volgens mij wilden ze een willekeurige straat in Nederland, waar van alles gebeurt. Maar volgens mij waren ze ook wel een beetje bezig met... Het stond bekend als asociale buurt, of nou ja... Het was wat... niet asociaal. Het was gewoon gezellig. Ja, zo stond... Ja, volksbuurt, ja. Asociaal was het. De mensen in zulke buurten zijn socialer dan de mensen in dure woningen. Want die gunnen elkaar het licht nog niet in de ogen. En daar kon je alles voor elkaar krijgen. Was toen een hele leuke buurt. En je zegt toen wel. Vind je het nu geen leuke buurt meer? Nee, als ik echt ga zeggen wat ik meen, dan ben ik weer racist. Dus dat doe ik maar niet. Sinds de komst van... Ja, er wonen alleen maar buitenlanders, kan je ook zeggen. Ja, sinds de komst van de buitenlanders. En niet echt de Turkse of Marokkaanse, maar dat ging bij ons meer om de Antillianen. Ja, toen wij er waren. Toen, ja. Toos en Ad doelen op de jaren 80. Toen zij met hun gezin in een zijstraat van de Gouverneurstraat woonden. In die tijd nam de criminaliteit in de Crispijnse driehoek toe. Vanaf het jaar 2000 werd, om hier iets aan te doen, de buurt opgeknapt en verbeterd. Ze hadden op een gegeven moment de politie een lijstje gevonden. Van, waren er al 6 doodgeschoten, geloof ik. En als ze een lijstje gevonden, stonden gewoon de kruisjes achter en dan stonden er nog een heleboel. Een dodenlijst was gevonden? Ja, een soort dodenlijst, ja. En toen zijn we verhuisd naar Dubbeldam en zodoende zijn we hier gekomen. Later zal ik in de Gouverneurstraat vaker oud-bewoners tegenkomen die dat tegen me zeggen. De buurt is niet meer wat die was, waarna het woord buitenlanders valt. Zoals in zoveel oude volkswijken kwamen er in de Gouverneurstraat vanaf de jaren 70 de eerste gastarbeidersgezinnen wonen. Terwijl veel witte bewoners juist wegtrokken naar comfortabelere, nieuwere woningen. Twee ontwikkelingen die elkaar versterkten. Ook in de jaren 70 ging het hier al over. De verslaggevers stellen kritische vragen. Waarom worden de Turkse kinderen uitgescholden door de Nederlandse kinderen? Maar ook de gemeente wordt bevraagd. Lekker makkelijk om juist de gammelste huurwoningen toe te wijzen aan Turkse gastarbeiders, die niet zullen klagen. En waarom is er eigenlijk geen cursus Nederlands voor ze? Tegelijkertijd blijkt uit de uitzendingen hoezeer de verwachting bij Nederlanders nog was dat de Turkse gezinnen weer teruggingen naar Turkije. Hier hoor je Katrien de Klein, die een 8-jarig Turks jongetje uit de straat interviewt. Want hier komen en dan hier altijd werken. Meer geld verdienen. Is die nou een spaar zodat jullie over een paar jaar weer terug kunnen, dat hij wat spaargeld heeft? Of niet? Om terug naar Turkije te gaan? Ja. Ja, ik kan vakantie, maar ik kan altijd blijven, maar vakantie kan. Maar hij blijft hier altijd wonen? Ja, altijd. En jij bekijkt hoe het op school gaat, of dat je later weer naar Turkije gaat, of dat je hier blijft? Ja, als ik goed leren kan, dan moet ik hier de talen leren. Als ik niet goed ga, moet ik naar Turkije gaan. Vind je het wel gezellig hier in de strand, ja? Ook speelplaats gemaakt. Hier ook leuk. Mijn zusje hier. Ook met Toos heb ik het hierover gehad. Ja, en de documentaire komt ook voor dat er veel Turkse families komen wonen in de Gouverneurstraat. Oh ja, Rob. We hebben een keer gelachen. Wij wisten natuurlijk niet wat een Turk was. Daar had jij maar geen beleving bij. En toen hadden ze gezegd, ja jongens, er komen Turken bij ons wonen. En we hebben allemaal als een gup op een stoeprandje gezeten te kijken hoe die mensen eruit zien. Nou, dat weet ik nu goed. dachten wij van nou. Zitten we daar nu de hele dag op te wachten? Schelen niks met ons. Jullie gingen kijken hoe de Turken kwamen en ze waren eigenlijk heel gewoon. Ja, tuurlijk. Ik heb toch helemaal gezien dat je helemaal wereldvreemd was in die tijd. Maar het mengde eerst nog niet zo, blijkt uit die radiodocumentaire. Oh, dat weet ik niet. Maar je zus is natuurlijk wel met een Marokkaan getrouwd uiteindelijk. Ja, wij waren niet zo van dat mag niet of dat mag wel of niet. Nee, iedereen is één. Of je nou geel, groen, zwart of blauw bent. Nee, dat maakt mij niet uit. De hele middag heb ik gepraat met Toos en Ad. Met een echt Dordts gebakje erbij. Een paar dagen later is het zover. Ik heb aan het begin van de Gouverneurstraat afgesproken met de drie radiomakers van toen. Kees Slager, Katrien de Klein en Roel van Broekhoven. Kees heeft beloofd zijn plakboek mee te nemen. En Toos stuurt me een berichtje op Facebook. Gaat het door? Ik heb misschien een leuke verrassing voor jullie. Hallo. Goeiedag. Kees Slager. Kees Slager is er als eerste. Hij staat me op te wachten. Kees is nu 84, maar dat zou je niet zeggen. Hij heeft nog precies dezelfde lok over zijn voorhoofd hangen als in 1976. Alleen is die nu grijs in plaats van zwart. Dat Kees een oude idealist is, zoals Roel later vandaag nog vaak plagend zal zeggen, kun je ook zo wel zien. Op zijn jasje prijkt een tomaatvormig speldje van de SP en het gebroken geweertje van de Vredesbeweging. Even later verschijnen ook zijn oude strijdmakkers, die nu begin 70 zijn. Katrien de Klein is, klein en loopt met een kruk. Maar ze is verder een en al activiteit en nieuwsgierigheid. Roel van Broekhoven komt op All Stars aanslenteren. Hij is net terug uit Kabul, waar hij een nieuwe tv-serie opneemt. Net als Kees en Katrien denkt hij nog niet aan pensioen. Zodra Roel zijn mond open doet, hoor ik dat hij nog op precies dezelfde laconieke manier praat als 46 jaar geleden. Het ziet er na het begin nog wel een beetje hetzelfde uit, hè? In het begin ziet er nog een beetje hetzelfde. Ja, het begin is hetzelfde. Daar waar Adrie en Jan Smits woonden en zo, waar Van den Berg woonde, dat stukje is nog authentiek. En het, hoe heet dat, het hofje. Is dat ook nog hetzelfde? Maar best ook. Ja, dat is volgens mij nog hetzelfde. Daar is weinig aan veranderd. Maar jullie zijn toch komen lopen, of niet? Ja, maar ik kon niet... De drie journalisten beginnen meteen op te noemen wat er allemaal is veranderd. Of juist hetzelfde is gebleven in de straat. Maar wat ik me afvraag... Hoe kwamen ze hier überhaupt terecht? Aan de ene kant wilden we de gewone man een keer aan het woord laten... wat nog nadan was voor die tijd. Nou. En aan de andere kant die gewone man ook confronteren... met allerlei zaken waarvan wij vonden emanciperend. Ze moesten toch een keer over politiek praten... over seksualiteit en over eten en nou ja, noem maar op. Hè? Maar ja, jij zegt de gewone man, de gewone mens was het toen. Oh, sorry. Ook al. Oh, God, ja. Ja, toen, ben je woke geworden? Nee. Was het maar goed, dus daar werden jullie voor gepoord. En toen dachten jullie wel meteen van, oh, dat willen wij ook graag. Ik wou het in elk geval graag, ik in ieder geval ook, ja. Ik was heel erg in om de gewone mens, om met Katrien te spreken, aan het woord te laten. En ook te verheffen als het zou kunnen. Ja. Maar ja, dat is een ijdele hoop gebleken. Kwam je daar in dit jaar achter of later? Nou, in de loop van mijn leven. Ik ben het blijven proberen. We kwamen er al heel snel achter dat er de meeste reacties toch kwamen van studenten op de sociale academie die het zo interessant vonden dat wij in die wijk durfden, waar zij niet in durfden, maar misschien wel een keer moesten gaan werken. Zoals de kijkers en of luisteren zaten er veel meer eigenlijk bij VPRO mensen die studeerden en die het allemaal interessant vonden dat wij de arbeiders ook bekeken. En nou, daar best eens een beetje voor gegeneerd ook. Ja. Als in, wat waren we naïef? Nou, wat waren we dan niet? We waren ook wel goed bedoelend, maar we waren ook wel naïef, toch? Ik geloof niet dat de mensen in de straat echt op dit soort programma's zaten te wachten. Ben ik nou te cynisch? Zeker. Kees is altijd... Maar dat ben je altijd. Ik blijf naïef, natuurlijk. Ja, dus misschien heeft het ook iets neerbuigends gehad als je erop terugkijkt. Nou nee, we waren wel vol goede bedoelingen tenminste. Dat vind ik denk ik wel. We hadden wel het beste met iedereen voor. Maar het was misschien soms een beetje naïef. Ja. We lopen verder de straat in. En dan zien we opeens Toos aankomen lopen. Samen met haar verrassing, oud-bewoner Dirk Komans. Katrien kan er niet over uit hoe weinig hij veranderd is. Een paar oude bekenden. Zoiets van, die ken ik, maar wie ben je? Ja, hoe lang is het geleden, hè? 48 jaar geleden. Hoe oud was jij toen zij langskwam? Ik was 19. Je was 19. Ja. En woonde je nog thuis? Ik woonde toen nog thuis. Ja, niet lang meer, maar ik woonde nog thuis. Want je had al wel een vriendin. Ja, die had ik al... Ze was 12 en ik 14. Maar wat herinnert u zich nog van dat jaar? Nou, ik herinner me sowieso nog dat er een weddenschap was van een week of 14 dagen de auto laten staan. Oh ja, verdomd. En in de Gouverneurstraat ging ook deze week het leven verder. Dick Comans die toert weer rond in zijn auto die hij één week langs de stoeprand had laten staan om samen met Kees te bewijzen dat je ook best kunt leven zonder auto. Nou, dat klopt dus. Al is Dick wel 3 keer dwars door nat geregend. Afgelopen maandag kregen ze hun autosleuteltjes van Katrien weer terug. En hier sleutels. Eentje met een bruine sleutel hangen. Ja, en een die... D. Die is vast van Dick. Met mijn vriendelijke dank. Dank je wel. Toos leidt ons naar het terras van Let's Ruilwinkel. En daar praat ik na met de 3 journalisten... die 46 jaar geleden kennis maakten met het leven in de Gouverneurstraat. Een wereld die heel anders was dan de hunne. Ja, Nip ook hoor. Nip die heeft daar helemaal in die havens gewerkt. En die maakte ook schepen schoon. Dat was verschrikkelijk werk. Ja. Dat die mensen vroeg versleten waren en of arbeidsongeschikt werden, dat kun je wel iets bij voorstellen. Ja. En dat ze ontevreden waren. Het was, nou, kijk, wij hadden leuk werk. We konden doen en laten wat we wilden, waar we zin in hadden. In die zin was het makkelijk lullen. Ja. Hebben wij makkelijk praten, hè? Ja, jullie zaten in een elite natuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Ja. Het was ook heel erg zo. En wij hadden wel in ons werk, ja, maar we hadden leuk werk. Je lag niet s'avonds kapot op je bed. Ja, er is een uitzending die heet een half jaar in de straat of zo, of de straat blikt terug. En dan hebben jullie het over onrechtvaardigheid van arbeiders die weinig verdienen, veel uren maken, in slechte huizen wonen en terwijl de bazen in knots van een villa wonen. En dan zeg jij ook, Katrien, jij zegt echt van, ja, ik zou gewoon zeggen, ik pik het niet en dit is een schande. En daar hoor je dat heel erg duidelijk, een soort jong idealisme versus de arbeiders die zeggen, ja, maar het is nou eenmaal zo en het blijft ook zo en als ik de baas was, zou ik het ook doen. Herinneren jullie dat? Ja, ik herken het in ieder geval wel, dat gevoel. Ik herinner me dat programma niet, maar dat herken ik wel, ja. Ja. En dat is misschien ook wat ik geleerd heb. Je kunt wel hopen dat iets anders is dan het is, maar dat is dus niet zo. Dat wordt toch nooit beter voor ons. Ik denk zelf, maar ik weet best dat het ontzettend moeilijk is, dat je mensen bij elkaar moet zoeken die in dezelfde positie zitten, dat je met z'n allen probeert om daar iets aan te veranderen. En dat je zeker niet, wat jij doet, sorry hoor, maar zeker niet roept van ja, zo is het toch. Kijk, zo is het wel, maar zo is het niet goed. Zo is het wel, maar zo is het niet goed, riep Katrien bijna een halve eeuw geleden verontwaardigd uit. Vast besloten om de wereld te veranderen. En? Is dat een beetje gelukt? Roel heeft zo zijn twijfels. Ja, maar weet je nog dat wij, want Katrien en ik hebben allebei op de school van journalistiek gezeten. Ik weet nog dat we toen kwamen, dan kwam je in de koffiekamer, zoals het heette. En dan sprong de toenmalige directeur op tafel en die zei, jullie worden allemaal journalist en journalisten kunnen deze wereld veranderen. En dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, dat wil ik ook. Nou, dat heb ik iets te lang geloofd dat dat kon. Maar ik geloof niet meer dat je met programma's de wereld kan veranderen. Kan wel een beetje helpen, maar je kan hoogstens mensen inzicht geven. En dan moet je allerlei trucs voor bedenken tegenwoordig om ze nog zover te krijgen. Want als er geen zang en dans en René Vroger bij zit, dan lukt het niet meer. Ook wij bij de VPRO natuurlijk. Er wordt steeds meer gekeken naar wat voor effect dingen hebben. En dat vind ik wel eens jammer. Misschien waren wij overdreven idealistisch, maar ik vind nu overdreven marktgericht allemaal. Ja, precies. Ik vind het leuk dat die mensen er allemaal zo positief over terugdenken. Want daar was ik toen niet zo van overtuigd, geloof ik. Die hebben dus kennelijk toch allemaal het idee dat wat gebeurde. Dat ze over bepaalde dingen aan het denken werden gebracht. Of leuke dingen meemaakten. Maar ik geloof niet dat we de maatschappij veranderd hebben, hoor. Een beetje. Toos komt ondertussen Let's Ruilwinkel uit. En maakt zich klaar om op haar scooter terug te rijden naar Dubbeldam. Ga je ons verlaten? Ga je ons verlaten? Alweer? Over 46 jaar. Jij wel. Jij, dan ben ik 110. Ja, nou. Ben je dan 110? Nee hoor. Ik ook 110. Ik ben nou 84. Dat weet je toch? Oh nee, nog veel meer. Of verdomme. Dan haal je wel hoor. 120. Rollen we je wel. 120. Rollen we je wel. En jij? Ik blijf. Ik kom over 46 jaar even kijken. Oké. Okay. Oud ben je nu? 71. Oh ja, dat kennen we. Dat kennen we? Ja, dat doen we wel. Ja, wij allemaal. In Dordrecht is een leuke straat. Troevenen, straat. De VPRO is de dag. VPRO. Troevenenstraat. Een driehoek uit de stad. En ieder die er woont, in Bassa zit verschoot.